Het NOS-journaal. Vervroegd stemmen is ook mogelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het kon al bij de Tweede Kamerverkiezingen. Minister Ollongren wilde drukte over een aantal dagen spreiden om coronabesmettingen te voorkomen. De Eerste en Tweede Kamer zijn het daarmee eens. Voor het derde jaar op rij gaan de vreugdevuren met Oud en Nieuw bij Scheveningen en Duindorp niet door. Ook het vuurwerk bij de Hofvijver is geschrapt. De gemeente Den Haag had er wel een vergunning voor afgegeven, maar door de aangescherpte coronaregels kan het nu toch niet. In Nieuwpoort in Zuid-Holland is vanmiddag een Ferrari tegen een boom gereden. Dat gebeurde bij een proefrit. In de auto zaten de eigenaar van een autodealer en een potentiële koper. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De Ferrari was totaal los. De competities in de hoogste klasse van het amateurvoetbal worden tot half januari stilgelegd. Dat heeft de KNVB besloten. Vanwege de coronaregels is sporten na 5 uur 's middags voorlopig niet toegestaan en daardoor kan er niet worden getraind. Komend weekend zijn er nog wel wat inhaalwedstrijden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met live voetbal vanavond. Het staatje van AZ Fortuna en straks om 9 uur natuurlijk Ajax tegen Willem II. Ja, en de omstreken is vanavond onder andere Duitsland dat van plan is een vaccinatieplicht in te voeren. Wat vinden Nederlandse Duitsers daar eigenlijk van? En het Lauwersmeer, de voormalige Lauwerszee, wordt waarschijnlijk weer zout. Boeren zijn onder voorwaarden daar akkoord mee, zo meer daarover. En ze bestaan, hè? Mensen die iedere dag, jawel, iedere dag op Funda huizen kijken. Niet om te kopen, maar gewoon voor de fun. Een beetje kijken hoe de inrichting is en ideetjes opdoen. We gaan er straks over praten en dan met iemand praten die er een documentaire over maakt. Ja, gewoon voor de fun, ja, dus eigenlijk. Dat en meer tot 11 uur. Eerst gaan we eens in een Alkmaar kijken bij Chris Wobbe. Die kijkt naar de wedstrijd AZ tegen Fortuna. Het staartje van die wedstrijd, Chris. Ja, nou, er wordt niet gespeeld voor de fun, hoor. 2-1 nu de stand in het voordeel van AZ. We zitten in minuut 89. Met deze tussenstand zou AZ als eindstand in ieder geval naar plek 8 opschuiven in de Eredivisie. Voor het eerst in langer tijd weer in het linkerrijtje staan. De Fortuna Sittard doet er alles aan. Begon goed aan deze wedstrijd. Scoorde ook vroeg uit een standaard situatie. Een hoekschop uiteindelijk voor de voeten van Fleming, die in twee instanties de treffer op het bord liet noteren. 1-0, dus Fortuna lang aan de leiding. Vlak voor rust was het AZ dat op gelijke hoogte kwam via Pavlidis na een serie van aanvallen. Maar AZ heeft dit seizoen heel veel kansen nodig om doelpunten te maken. En dit was een van die vele kansen die dan werd benut. En vlak na rust was het Carlson met een kenmerkende actie van links naar binnen en komen en met rechts hard in de verre hoek uithalen. Doorgaans verdwijnen die ballen of naast of over of in de tribune of zelfs uit het stadion. Maar deze ging erin en dus 2-1 nog steeds de magere voorsprong voor AZ. Dat daarna wel de regie over dit duel kreeg. Dat ook weer kansen creëerde. Hele grote. Onder meer voor spits Pavlidis stond oog in oog met keeper Yannick van Os. Maar faalde wederom, ondanks dat hij al een keer heeft gescoord vanavond. Dat is toch wel een van de kenmerken van AZ dit seizoen. Maar bij deze stand zal je niemand in Alkmaar horen klagen. Tenminste, niemand binnen de lijnen. Want het spel is nou niet bepaald je dat. En Fortuna stevend dus af op de 5e nederlaag. We hebben nog 4 minuten extra tijd. De 5e nederlaag dus in 5 wedstrijden. Het kreeg in de eerdere 4 wedstrijden 15 tegentreffers tegen. Daar komen er vanavond dus sowieso weer 2 bij. Maar je weet maar nooit. Want dit AZ is niet meer het AZ van pakweg 1,5 jaar geleden. Is heel broos, is een vlieggewicht geworden. Ja, en heeft maar een heel klein tegenslagje nodig om totaal uit evenwicht te komen. Leuke nieuwe binnenkomer voor AZ is Youssef Barassi. Hij maakte zijn debuut en was net al betrokken bij wat gevaar. Maar voorlopig dus in de slotfase in Alkmaar leidt AZ met 2-1 tegen Fortuna Sittard. En dan de stand bovenin. Het is hartstikke spannend. Ajax heeft er 33, Feyenoord 32 en PSV 31 en daarachter Utrecht met 26. En de koploper Ajax komt straks om 9 uur in actie tegen Willem II in de Johan Cruijff Arena. Mag Richard van der Maden zitten. Richard, goedenavond. Goedenavond, Robert. Tegen Sparta waren Haller en Anthony er niet bij. De grote vraag is of ze er vanavond dan wel bij zijn. Ja, ze zijn allebei weer terug, kan ik je melden. En ze spelen ook allebei vanaf het begin. Anthony op de rechtervleugel en Sebastian Haller, de topscorer van de Nederlandse Eredivisie met 9 doelpunten. Maakt ook zijn rentree in de basis. Natuurlijk in de punt van de aanval. Meldde zich ziek voor de uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen Sparta. Beetje onverwacht ineens kwam dat uit het niets. Maar vandaag keert hij dus gewoon weer terug bij Ajax. En dat gaat ten koste van David Neres, dat is natuurlijk de concurrent van Anthony op de vleugel. En ook Steven Berghuis staat niet aan de aftrap. Dat heeft een reden. Berghuis is afgelopen woensdag, gisteren dus voor de tweede keer, vader geworden. Hij miste daardoor de laatste training en een regel van Erik ten Hag. De trainer van Ajax is, als je de laatste training mist, dan speel je niet vanaf het begin. Hij zit wel op de bank en zal ongetwijfeld, nog wel gaan invallen in deze wedstrijd. Inderdaad vanavond in een lege arena onder leiding van Edwin van der Graaf. Hij is de scheidsrechter. De tegenstander dus Willem II in een hele serieuze vrije val belandt op de 11e plaats. 25 september voor het laatst gewonnen thuis van PSV. Toen stond Willem II op de 2e plaats. Maar daarna louter gelijke spelen en de laatste 4 wedstrijden zelfs allemaal verloren. Willem II onder leiding natuurlijk van Fred Grim, een oud keeper van Ajax, die zelfs nog op de bank zat in de Champions League finale van 2000 of van 1995. Gaan we later horen hoe die wedstrijd zich gaat ontwikkelen. We gaan voor de laatste minuut, denk ik, dat het is terug naar Chris. Want weet AZ die reuzenstap, mag je toch wel noemen, van 12 naar plek 8 ook daadwerkelijk te nemen? Ja, inderdaad. Met zijn maar 3 puntjes. Hè. Kun je nagaan dus hoe klein die verschillen zijn daar in het middenrif van de eredivisie. Terwijl AZ nu nog een hoekschop krijgt. Ja, slimme actie van Barassi tikte hem tegen zijn tegenstander aan. Waardoor dus de bal over de achterlijn ging. En dan heeft AZ alle tijd natuurlijk nog maar 2-1. Heeft Fortuna dan in de tweede helft niets laten zien? Nou ja, zeker wel. Mats Seuntjes bijvoorbeeld, dat is echt een rasvoetballer. Die laat toch, als hij de bal aan zijn voeten heeft en hij mag een beetje oplopen, toch al mooie dingen zien hoor. Dat is echt wel genieten van de pure voetballer die Seuntjens is. Ook natuurlijk een verleden gehad hier bij AZ in Alkmaar. Hetzelfde geldt voor Ben Rienstra, die als invaller voor Fortuna binnen de lijn is gekomen. Nu dan de hoekschop van Mitchell. Kiest voor de lange bal richting de eerste paal. Iedereen laat die bal lopen. Echt iedereen laat die bal lopen. Sterker nog, het is Fortuna zit het dat er via invaller Toshio Leek uit kan. Die draait zich tussen 2 tegenstanders door. Houdt de bal bij zich. Dan naar Fleming, doelpunt te maken voor Fortuna. Hij toverde nog een briefje uit zijn sok nadat hij had gescoord met de tekst erop: sporten is gezond. Daarna verschenen tegelijkertijd op Twitter een bericht met dezelfde hashtag. Van laten we deze hashtag trending maken, want sport is gezond. Die voetbalclubs die moeten ook na 5 uur training kunnen geven. Dus wat dat betreft een politiek statement. Maar het ging vooral om de goal van Fleming. Terwijl nu de bal over de zijlijn is geweest. Dat is de laatste balomwenteling geweest in het AFAS-stadion. AZ maakt dan die reuzensprong op de ranglijst van plek 12 naar plek 8. De problemen voor Fortuna houden aan, want het leidt de 5e nederlaag op rij en staat nog steeds op degraderen op de 17e plek. En de hashtag is voorlopig nog niet trending, kan ik je zeggen. Heb ik even gekeken. Goed, zometeen dus Ajax tegen Willem II. Eerst even naar Duitsland, want waar in Nederland een vaccinatieplicht nog niet aan de orde lijkt, is de Duitse regering er vooralsnog uit. Vanaf 1 februari zou er in Duitsland een vaccinatieplicht moeten gelden. Dat is de uitkomst van een overleg tussen 16 deelstaten. Het Duitse parlement moet het voorstel natuurlijk nog wel goedkeuren. Maar wat betekent dit als het erdoor komt voor die tienduizenden Nederlanders die in Duitsland wonen? Moeten zij dan ook aan die plicht voldoen? Daar gaan we over praten met een Nederlander die daar woont. Dat is oud-politicus en tegenwoordig boer Kees de Vries. Goedenavond. En met de Nederlands sprekende Duitse politicus Otto Frieke, die voor de FDP in de Bondsdag zit. Ook een goedenavond gewend vanzelfsprekend. Er wonen meer dan 100.000 Nederlanders in Duitsland, meneer Frieke. Zou zo'n vaccinatieplicht dan ook voor hen gelden? Nou, die besluit moet ook nog door het parlement worden gedaan. En ik moet een beetje corrigeren dat wat de 16 deelstaten nu hebben gezegd is dat wat ze willen dat zou gebeuren. Maar het wetvoorstel zal vanuit groepjesinitiatieven vanuit het parlement komen. En dat gaat in december en januari gebeuren. En daar zou dan ook die vraag zijn: wie moet dan deze vaccinatieplicht volgen? Zou het hetzelfde zijn zoals bijvoorbeeld als we het met de mazelen hebben? En dat zou dan bedoelen iemand die langer dan 4 weken of regelmatig langer in Duitsland is. Oké, dus voor de helderheid, het is nog helemaal niet zeker. Er is nog een lange weg te gaan. En als het eenmaal zover komt, dan wordt er gedurende die weg bepaald wie er dan verplicht worden en of er uitzonderingen zijn voor de mensen die dan eventueel niet dat vaccin verplicht zouden moeten nemen. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, dat is correct. Dat is correct. Maar dat is echt nog een discussie. We moeten ook eens nog zien of er een meerderheid zou zijn voor een absolute vaccinatieplicht voor iedereen, Of we gaan zeggen, we gaan eerst starten met een bepaalde groepjes. We moeten ook realiseren, die vaccinatieplicht is daar niet nu voor de vierde golf, maar zou zijn ook voor de komende de winter 2022. Maar ik denk dat het ook dezelfde discussie zoals in Nederland is, dat wat in deze winter gebeurt, niet dan weer in de winter 2022 gebeurt. Ja. Dus mocht het nodig zijn dat direct zou kunnen. Dat is het eigenlijk, min of meer de wet aanpassen. Bent u eigenlijk voor? Ik ben er nog niet zeker. Kijk eens, ik ben van beroep een advocaat. En ik zeg, ik wil alle feiten weten. En ik wil weten ook, hoe gaat het verder nu met die golf? In Duitsland hebben we nu 3 dagen, is nog veel te kort, waar het weer omlaag gaat met de besmettingen. Ik wil weten, hoezo gaat het omlaag? Omdat dat het nu omlaag gaat, heeft iets ermee te doen wat 1-2 weken geleden is. Is het afhankelijk van dat de mensen zeggen, kijk eens, ik snap dat ik meer moet vaccineren. Dat gebeurt ook. Of ik snap dat ik meer afstand moet houden of niet in een bepaalde richting moet gaan of bepaalde dingen gaan doen. En als dat niet het geval is, zou ik zeggen, dan moeten we het doen. Maar wat ik zeker weet van mij is dat ik bepaalde groepen van mensen wil hebben. In ziekenhuizen waar ik weet dat iemand die niet gevaccineerd is een echt keihard versterkte gevaar voor zwakke mensen is. En daar moet ik aan zeggen, daar ben ik voor een vaccinatieplicht. Want die plicht is niet vanuit wat zeggen tegen die wordt gevaccineerd, maar is voor mij als politicus de vraag van wat is mijn verantwoordelijkheid voor zwakke mensen die niets er tegen kunnen doen. Mm-hmm. Ja. Kees de Vries, u runt zoals gezegd een agrarisch bedrijf in het oosten van Duitsland. Zat ook ooit in de Bondsdag. Uw naam doet vermoeden alsof u Nederlander bent, maar bent u dat ook nog of bent u inmiddels Duitser? Ik ben Duitser. Als je in de Duitse Bondszaak mee wil doen, dan moet je wel de Duitse nationaliteit. Aha, dat wel. Dus ja. Dat betekent dat als die vaccinatieplicht in wordt gevoerd, dan zal dat ook logischerwijs voor u gelden. Ja. Ja. En bent u daar blij mee of sputtert u? Nee, absoluut niet. Ik ben er volledig voorstander van. Als je ziet wat een handvol mensen die om wat voor reden ook denken dat die vaccinatie niet zinvol is, het hele complete maatschappelijke leven ontwrichten. Als je ziet dat de medische wereld aan zijn grenzen komt en daarbij in de wetenschap dat 80% van de COVID-patiënten, intensieve COVID-patiënten, niet geënt zijn, niet gevaccineerd zijn, dan is voor mij alles klaar. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ja, u heeft ook, zoals gezegd, een eigen bedrijf. Weet u van al de mensen die u, want u heeft namelijk aan mensen in dienst, weet u van die mensen of ze gevaccineerd zijn of niet? Ja, wij hebben ongeveer 30 medewerkers. We weten dat er een stuk of 6-7 nog niet gevaccineerd zijn. Waarbij we als bedrijf voor komende zaterdag een afspraak met een huisarts gemaakt hebben. En 6 gaan er zeker heen. Ik hoop van de 7 ook. Sorry, u heeft voor uw werknemers die niet gevaccineerd zijn, heeft u een afspraak bij de huisarts gemaakt? Ja. Want u wilt dat ze gevaccineerd worden, terwijl ze zelf niet willen. We bieden het aan. Kijk, je moet een beetje doorzettingsvermogen hebben om tot zo'n afspraak te komen. En dat heeft niet iedereen. En die jongens die verbergen zich graag achter. Ik heb geen tijd en ik weet niet waar ik heen moet. Ah. En dus hebben we gezegd van oké, dat gaan jullie aanbieden. En als je verstandig bent, maak je daar gebruik van. Ja, u heeft al een klein beetje een beginnetje gemaakt. Dus met die kleine vaccinatieplicht, als ik het zo mag noemen. Nou, ik probeer die mensen te helpen, want kijk, een heel deel van de mensen is zich gewoon niet zeker hoe ze mee om moeten gaan. Er zijn natuurlijk maar een paar die echt radicaal niet willen. De meeste zijn wat twijfelachtig, hebben wat problemen. Alleen, intussen is het wel zo dat wij als werkgever verplicht zijn om onze mensen een negatief test te laten voorleggen. Dus in principe moeten onze medewerkers elke morgen een test doen en eerst dan mogen ze aan het werk. Ja, maar gaat u ook echt de mensen, de werknemers die echt radicaal tegen zijn, zoals u stelt, gaat u die ook naar een huisarts brengen, echt? Nee. Ik ga het ze aanbieden. En als ze niet willen, dan blijven ze gewoon elke morgen naar een teststation rijden. Ja, er zijn een paar dingen die volgens mij in Nederland helemaal niet kunnen. Is A, dat u weet of uw medewerkers gevaccineerd zijn of niet. Volgens mij mogen we dat in Nederland gewoon helemaal niet vragen of hoeven ze dat niet te zeggen. En u verplicht ze eigenlijk min of meer om dat te gaan doen dan? Nee hoor. Nee? Nee hoor. Nee, echt niet. We willen ze helpen een bepaalde stap te doen. Maar als ze dat niet willen, dan gaan ze toch gewoon elke morgen een test doen en dan komen ze met een negatief test en dan mogen ze aan het werk. Ja. Het is natuurlijk wel zo, als ze een positief test hebben, dan mogen ze niet werken, maar dan krijgen ze ook geen loon. Ja. Nou, zo bent u dan ook alweer. Ja. Ja. Ja. Meneer ja. Frieke, u bent advocaat van origine. Wat vindt u hiervan als u dit hoort? Nou, kijk eens, ik zie dat voor Kees de Vries de vraag als werkgever is dat hij ook verantwoordelijk is voor al die andere mensen in zijn bedrijf. En dus moet hij ook echt kijken wat hij gaat doen met die mensen die niet gevaccineerd worden. We hadden de discussie over de vraag, mag de werkgever weten of de werknemer gevaccineerd is of niet? Mm-hmm. En daar hebben heel veel, tot ongeveer een maand geleden, hebben gezegd nee, mag niet. Maar toen men realiseerde dat er mensen dan zijn die niet gevaccineerd zijn en daardoor de besmetting in de bedrijf brengen en daardoor voor andere mensen gevaar zijn, hebben we in Duitsland het besluit gedaan dat het mogelijk is voor de werkgever om dat uit te vinden. En door die test kun je dat ook doen. En die discussie die we nu hebben is dat zelfs die mensen die gevaccineerd zijn, als ze in bepaalde inrichtingen gaan, dan ook nog extra een test doen. We noemen dat 2G+. Mm-hmm. En ik ben helemaal eens aan het eind, zoals Kees de Vries het heeft gezegd, Ik denk dat mensen zouden vaccineren. Ik ben zelfs gevaccineerd. Ik ga maandag mijn zogenoemde boostervaccinatie, zoals we dat noemen, nemen. Maar men moet mensen verklaren hoezo het beter is. Wie daar in die intensive care plaatsen zit, wie naar het hospitaal gaat, dat het 10 keer of meer gevaarlijker is als je niet gevaccineerd bent. Maar die vraag van een vaccinatieplicht is altijd dat de overheid een mens zegt, ik zeg nu, of wij zeggen nu met ons elke keer, dat we binnen je lichaam gaan en dat moet je dan gaan doen. En daar moet ik dan zeggen, daar is het dan niet afhankelijk van die man zelf. Dat is zijn eigen risico. Maar die vraag hoe groot hij een risico voor andere mensen is. Maar jullie zijn in Duitsland gewoon een heel stuk verder. Als je dus als werkgever dit ook al mag vragen aan je werknemer, dan en nu dus ook dat plan voor die algehele vaccinatieplicht. Mag ik zeggen dat ik het ook wel weer een hele stap vind voor Duitsland om dit te gaan doen? Klopt natuurlijk. Dus we hebben ook een heel lang discussie. Die discussie was ook nog een beetje anders ongeveer 3 dagen geleden. Maar dan hadden we een oordeel van ons zogenoemd Bundesverfassungsgericht, het hoogste gerechtshof wat we hebben. Ja. En over die maatregel die we hadden in de laatste winter. En daar heeft het gerecht gezegd, het is mogelijk, mag je het doen. Daardoor ben je dan weg van die vragen van die oude maatregelen. En vraag je dan, maar ja, als die vierde golf zoveel hoger dan nu is, mag er ook nog een andere maatregel komen, zoals die vaccinatieplicht. Mm-hmm. En je moet weten dat we in Duitsland 2 jaar geleden een discussie over een vaccinatieplicht op Duits. Hier moet ik echt zeggen, daar weet ik dan het Nederlandse woord niet. Misschien is het mazelen of zo. Ja, dat mazelen kan. Ja. Op Duits. Ja, is het mazelen? Oké. Okay. Ja. En hadden we dan ook een plicht. Maar daar moet je zien, daar heb je 1 vaccinatie. Daarna zijn die kinderen en die gevaccineerd worden, zijn immuun daartegen. En dat is natuurlijk weer anders als met de vaccinatie tegen corona. Nou, weet u, meneer de Vries, weet u en meneer Frieke, dat weet u ook, dat er in Nederland nogal wat verzet is, mocht dat in Nederland zover komen. Nou is 30% geloof ik niet gevaccineerd in Duitsland. Dat is een enorme grote groep. In Nederland is dat geloof ik nog 14% geloof ik uit mijn hoofd. Denkt u dat die 30% in Duitsland die nog niet is gevaccineerd, dat een gedeelte daarvan in opstand zou komen? Meneer Frieke? Ja, meneer de Vries. Ga u gang, meneer de Vries. Kees, doe je maar. Ja, ik denk dat een kleine groep, dat zijn die helemaal in hun denken vastlopen, vastzitten en gewoon niet, daar kun je niet meer mee discussiëren. Ik heb zelfs mensen in mijn familie. Maar ik denk, ik heb de laatste tijd een paar mensen gehoord die gezegd hebben van oké, als je plek komt, ja, dan laat ik me enteren. Tot nog toe zei ik van, ik doe het maar niet. Maar dan moet je realiseren dat veel mensen natuurlijk ook eerst een grote mond hebben van ja, ik doe het gewoon niet. En dan terugkrabben valt niet mee. Ja. Als je dan kunt verschuilen achter een plicht, dan doe je het. En ik denk dat van die 30% die bij ons nog geënt moet worden, bijna 2/3 tot die categorie hoort. Ja. Okay. Ik heb nog 1 vraag, meneer Frieke, aan u, heel kort. Het is een beetje een onbeleefde vraag, maar u zei dat u maandag uw booster gaat halen. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 56 nu. Ik ben 2 weken geleden van 55 naar 56. Doe maar, dan lopen jullie een eindje voor op Nederland, zal ik maar zeggen, wat betreft de booster. Mogen jullie... Daar zijn we dan een klein beetje sneller. Ja, een klein beetje sneller. Mag ik jullie hartelijk danken, Otto Frieke en Kees de Vries, over het plan om een vaccinatieplicht in te voeren in Duitsland. Bedankt en gezond blijven. Ja, dank u wel, wederzijds. Ja. Tia en Real Girl om 20:53 precies. Jarenlang stonden ze lijnrecht tegenover elkaar, kan je wel zeggen. Natuurbeschermers en de boeren rond het Lauwersmeergebied in Groningen. Onderwerp van gesprek? Het al dan niet toelaten van zoutwater in het Lauwersmeer. De voormalige Lauwerszee die in 1969 werd ingedamd en zoet werd toen. Maar inmiddels is er een doorbraak te melden. Dat is op zich een mooi woord in het kader van water en wat er verandert. Gaan we over doorpraten met Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. Goedenavond, Wouter. Goedenavond. U noemt het zelfs baanbrekend, geloof ik, hè, wat er is gebeurd. Ja, als je weet dat we hier al 30 jaar met elkaar over praten en dat we nu eindelijk elkaar lijken te begrijpen, weten waar iedereen naar zoekt, dan is het baanbrekend. Want neem ons even mee, wat moeten we begrijpen? Wat zijn de gevoeligheden hier? Ja, het Lauwersmeer, zoals je net al schetste, het is nog niet zo lang geleden afgesloten. Het was toen een hele natuurrijke plek waar het water uit Groningen en Friesland, het zoete water, het zoute water van de Waddenzee, trof. En dan een beetje als bioloog dat daar het leven echt floreert. Mm-hmm. En aan de andere kant, aan de randen van het Lauwersmeer, die staan bekend om de teelt van de pootaardappelen die de hele wereld overgaan. En die hebben het liefst zo zoet mogelijk. Mm-hmm. Dus op het moment dat we praten over, kunnen we die zoet-zoutovergang waar de Lauwerszee onbekend stond, kunnen we die weer herstellen. Dan is dat op gespannen voet met de landbouwbelangen om het meer. Dus dat hield elkaar behoorlijk in de greep de afgelopen jaren. En betekent dit dan nu dat het einde beroemde aardappeloogst is daar? Nou, dan hadden we elkaar niet goed begrepen. Dus waar we over hebben gesproken is dat er ruimte is om het noordelijk deel van het meer, dus eigenlijk tegen de Waddenzee aan, om dat een stuk zouter te krijgen. Maar daarbij moet het wel zo zijn dat aan de zuidkant van het meer, waar de grootste landbouwbelangen liggen, mm-hmm. dat het daar gewoon zoet blijft. En waarom moet het eigenlijk zout worden bovenin? Vooral die menging tussen zoet en zout, daar komen allerlei soorten op af, zeg maar. Soorten die echt passen bij die delta. Ja, het zijn allemaal soorten zoals de paling, de vint, wat een soort haringachtige is. Ja. Die soorten zijn we kwijt. En herstel daarvan is voor de Waddenzee van belang. En tegelijkertijd zien we dat ook de natuur van het Lauwersmeer, die bekend staat om zijn openheid, dat die steeds verder dichtgroeit. Ja. En met wat zout water erbij blijft die successie die blijft binnen de perken. En dat is ook voor die natuur heel belangrijk. En wat is er gebeurd? Zijn de boeren, hebben die een knieval gemaakt, of zijn jullie door de knieën gegaan, om het zo maar te zeggen? Dat die boeren nu om zijn, dat is toch wel, dat doen boeren niet zomaar. Ja, het is vreemd genoeg eigenlijk heel snel dat we merkten dat er heel veel afhing van één meetpunt bijvoorbeeld. En dat meetpunt lag pal achter de spuisluizen. Ja. We kwamen er eigenlijk snel achter dat eigenlijk niet representatief was. En dat de angst voor het zout van de agrarische kant vooral zat in dat zuidelijk deel van het meer. Terwijl wij daar helemaal niet op uit waren om dat zuidelijke deel nou heel erg te verzilten. Dus soms is het ook gewoon een kwestie van dat een verhaal een eigen leven gaat leiden. En op het moment dat je pas echt inhoudelijk met elkaar in gesprek raakt, dat je ziet dat het nog best goed bij elkaar past. En deze miscommunicatie die bestond dus al jaren? Ja, ja. Goh, dat is toch ook wat? Ja, soms zit het gewoon in een goed gesprek. Ja. En ik ben blij dat we elkaar nu hebben gevonden en dat we voor de komende tijd goede afspraken lijken te kunnen maken. En dan ben ik weer benieuwd, hoe snel gaat dit ook werkelijkheid worden wat u nu schetst? Tot slot. Nou, één stap is belangrijk, dat we het meer niet zoeter gaan maken. Want daar was in eerste instantie waren daar plannen voor. Ja. Nou, dat is van de baan, dus dat is winst. En tegelijkertijd lijken de waterschappen en de provincies nu gelijk heel voortvarend ons advies om naar zo'n wat uitgebreider meetnet toe te gaan op te pakken. Nou, als dat er is, dan kunnen we ook veel beter zicht hebben op waar het zout en waar het zoet moet zijn. En dan kunnen we misschien de spuisluizen wat verder openen, zodat die vissen weer naar binnen kunnen. Kijk aan. Nou, het is ook wel eens fijn om goed nieuws te hebben uit Groningen. Dit is ook wel eens anders. Dus bij deze, dankjewel Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. Goed, het einde van het eerste half uur. Zometeen gaan we gewoon lekker door. We zijn er nog tot 11 uur. Zometeen met Ajax Willem II. En we hebben zometeen contact met een fundamentalist. Iemand die heel veel op funda naar de excentrieke woningen zoekt. Tot zo. Riekes van de Koevering schreef De Hooier. Een verhaal dat broeit onder een berg van taal. Riekes komt, net als Annegreet van Bergen. Ze legt een taalschat bloot in haar Gouden Jaren scheurkalender 2022. Dievertje Blok en Jeroen Kramer bewerkten een sprook dat Prins van Oranje heet. René Appel beschouwt de taal van de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Wie die eerste genomineerde is? De Taalstaat met Frits Spits. Nog even geduld. Op NPO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. In de Koude Oorlog proberen Oost en West elkaar in alles de loef af te steken. Dat schaken was voor de Russen echt een enorm propagandamiddel. Dat leidt tot pesterijen en provocaties. Zijn vader, die zat bij de BVD, die was toen al bezig met de psychologische oorlogvoering. Koude Oorlog, morgen om 9:45 op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Europese Unie trekt ruim 50 miljoen euro uit voor defensie in Oekraïne, Moldavië en Georgië. Het grootste deel van het bedrag gaat naar Oekraïne, waar de spanningen met Moskou oplopen. Ook Moldavië en Georgië hebben een moeizame relatie met Rusland. Het geld uit Brussel is niet bedoeld voor wapens, maar voor bijvoorbeeld medische ondersteuning en de explosieve opruimingsdienst. Vandaag overlegden Amerika en Rusland op hoog niveau over de spanningen in Oekraïne. Dat lijkt weinig aan de situatie te hebben veranderd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart kan vervroegd worden gestemd. Dat was ook al zo bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. In elke gemeente kunnen mensen in een aantal stemlokalen ook al op maandag en dinsdag terecht. Minister Ollongren wil vanwege corona het stemmen over meerdere dagen spreiden om drukte op woensdag te voorkomen. Met de wet waarmee dit wordt geregeld zijn ook andere maatregelen in stembureaus mogelijk, zoals kuchschermen en mondkapjes. De competities in de hoogste klasse van het amateurvoetbal worden tot half januari stilgelegd. Dat heeft de KNVB besloten. Vanwege de coronaregels is sporten na 5 uur 's middags voorlopig niet toegestaan en daardoor kan er niet worden getraind. De voetbalbond hoopte dat het kabinet nog iets aan de eindtijd zou veranderen, maar dat gebeurde niet. Daarom is besloten om in ieder geval tot half januari geen wedstrijden meer te spelen in de hoogste competities. Wel zijn er komend weekend nog wat inhaalwedstrijden. In de Eredivisie heeft AZ voor het eerst in bijna een maand weer gewonnen. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Het kan vannacht licht vriezen en glad worden. Morgen eerst droog met wat zon, later bewolking en regen. In het oosten en Limburg kan natte sneeuw vallen. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst, van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. 9:04 in de Amsterdam Johan Cruijff Arena, moet ik tegenwoordig natuurlijk zeggen, is Ajax tegen Willem II begonnen aan de competitiewedstrijd. Ja, we blikken zometeen ook nog even terug op AZ Fortuna, uitslag 2-1. En we gaan ons verdiepen in het fundamentalisme. Schrik niet, we bedoelen iets heel onschuldigs. Ja, mensen die elke dag lekker op funda zitten te loeren, die dus fundamentalisten heten. Ja, funda is al een werkwoord. En er is nu een documentaire over hen gemaakt. Zometeen alles daarover. Eerst naar Amsterdam, Richard van der Made. Ajax tegen Willem II, 3:55 zie ik staan. Zo is het, precies 0-0 is het in Amsterdam. Ajax, Willem II, de koploper in de eredivisie met op dit moment 33 punten. Gevolgd door Feyenoord dat gisteravond won van Heracles, 32 punten. En PSV 31, het is dus spannend boven in de eredivisie. Willem II staat 11e, is dus een middenmotor en won de laatste 7 wedstrijden niet. Ajax door de as van het veld met Haller. Hij levert in, Haller die weer terug is. Meldde zich afgelopen zondag in de uitwedstrijd voor Sparta's. Zich af met ziekte. Maar hij is terug in de spits bij Ajax. En ook Anthony die lichte klachten had. 2 wedstrijden miste tegen Beşiktaş. En ook afgelopen zondag tegen Sparta. Is ook weer erbij. En speelt direct de eerste aanval. Nu over de rechterkant. Bal wordt teruggelegd. Ligt hier al in. Via Gravenberg. Bal wordt van de lijn gehaald. Staat daar 2-3 meter voor door Owusu. Daar is de eerste kans dus al voor Ajax in de lege arena. Waar Blind de bal terugspeelt naar Martinez. De centrale verdediger. Ajax heeft veel de bal. Dat is natuurlijk de verwachting van deze wedstrijd nu met Max Svensson. De spits van Willem II krijgt de voorkeur van Fred Grim in dit duel boven Kwasi Vriet. Is een wat andere type speler. Wat meer een bewegende aanvaller. Probeert nu een ploeggenoot daar te bereiken. Dat is Keulert. Maar Klaassen, hij zit ertussen. Davy Klaassen, hij speelt als nummer 10 bij Ajax. Als aanvallende middenvelder dus. En dat heeft te maken met de afwezigheid in de basis tenminste van Steven Berghuis. Hij werd gisteren voor de tweede keer in zijn leven. Vader zit wel op de bank bij Erik ten Hag, de trainer. Is de regel, als je de laatste training er niet bij bent, dan start je ook niet. Davy Klaassen krijgt dus weer eens zijn kans. Hoewel hij ook vorige week, een dikke week geleden inmiddels, ook speelde in de Champions League wedstrijd tegen Beşiktaş. Blind nu kort naar Martinez. Martinez dan breed naar zijn compaan in de verdediging centraal. Dat is Timber. Aan de zijkant een Mazraoui en Blind. Die kiest nu diepte. Wordt ook gevonden via tussenstation Tadic. Dan gaat het naar Gravenberg. Komt daar de tweede kans voor Ajax. Willem II haalt weg. Het zal tegengehouden worden voor Willem II. Dat is natuurlijk ook wel de verwachting van deze wedstrijd. Hoewel, als je dan toch kijkt naar de laatste 2 thuisduels in de eredivisie van Ajax. Dat was niet bepaald hoogstaand natuurlijk. Ajax had het heel erg moeilijk. Zowel tegen Go Ahead Eagles als tegen Heracles. Beide duels eindigden in 0-0. Toen was Ajax natuurlijk ook wel de bovenliggende partij. Behoorlijk wat kansen. Zeker ook tegen Go Ahead Eagles. Maar dat hield zich heel knap staande. En de vraag vanavond is natuurlijk of Willem II dat ook kan. Ik was afgelopen zaterdag in Tilburg bij de wedstrijd tussen Willem II en Go Ahead Eagles. Waar Willem II aardig voetbalde in het eerste half uur. Maar toch klop kreeg uiteindelijk met 1-0 lage voorzet nu van Blind. En de bal wordt half maar weggehaald door Sven Svensson blijft dan een beetje hangen in het strafschopgebied bij Tadic. Owusu nog met een Ajax verleden. En dan rolt de bal uiteindelijk over de achterlijn. En mag Ajax dus een hoekschop gaan nemen. Tempo nog niet heel erg hoog. Wel de bal vooral op de helft van Willem II. Dat dus in een serieuze vrije val is beland in de Eredivisie. Laatste wedstrijd gewonnen door Willem II was op 25 september. Toen Willem II nog heel brutaal op de tweede plaats stond in de Eredivisie. Het won toen wel met de nodige mazzel, moet ik daarbij zeggen, van PSV met 2-1. Nu wordt de corner getrapt door Tadic. Bal wordt weggehaald door Svensson in het hart van de verdediging. Ploft over de zijlijn en Ajax mag een ingooi gaan nemen. Het gebeurt allemaal op de helft van Willem II. 7,5 minuut op de klok in de Johan Cruijff Arena. Het is 0-0 bij Ajax Willem II. Het was vandaag opmerkelijk wielrennieuws. Want een toch wel opmerkelijke carrière-switch voor Matthijs Buurglier. Dat is die krachtpatser op die baanwiel, op die baanwielrenfiets. Laten we maar even teruggaan naar de Olympische Spelen van 2016. En Buurglier in een alles-of-niets-poging. Hij zit erbij, hij zit erbij. Hij gaat de medaille halen. Zilver, zilver voor Buurglier. Zilver voor Buurglier. Achter Jason Kenny. Achter Jason Kenny. Wie hier geschiedenis schrijft, schrijft Matthijs Buurglier geschiedenis voor zichzelf. Ja, met Olympisch zilver op de Keirin en goud op de teamsprint en daarnaast 4 wereld- en 2 Europese titels op zak gaat Buurglier het proberen op de weg. Hij fietst komend seizoen voor de ploeg van Beat, waarvoor hij in oktober al 2 koersen op de weg reed. Het is een plan dat hij al langer in zijn hoofd had. Ja, eigenlijk al best wel lang geleden bedacht. April 2019. In maart hadden wij het WK. Toen werd ik, nadat we 2 keer wereldkampioen werden met de mannen teamsprint, werd ik ook individueel wereldkampioen op de Keirin. En met de Olympische medaille toen al op zak van Rio had ik eigenlijk zoiets van ja, het cirkeltje is eigenlijk al wel bijna rond. En ik denk dat ik iets anders wil doen na Tokio. Ja, je was toe aan een nieuwe uitdaging. Ja, ik had echt zin om iets nieuws te gaan doen. Ja, ja, nou kom je uit het sprinten op de baan. Dat is heel kort en heel explosief. Ja. En dan ga je naar de weg, hè, waar je uiteindelijk ook wil gaan sprinten, neem ik aan. Ja. Maar ja, dat doe je dan pas na 180 kilometer. Ja, hoe gaat zo'n transitie? Ja, dat is echt totaal iets anders. Dus, normaal zijn mijn wedstrijden tot een kilometer. Ja, kilometer is bij ons het langste sprintonderdeel. Ja, nu wordt het, begint het pas een beetje na 180 kilometer. Dus het is totaal anders en ik moet gewoon heel veel uren maken. Dus ik heb die uren gemaakt in het krachthonk, op de sprint, op de baan. Nu moet ik het gewoon op die niet-intensiteit doen. Dus gewoon echt rustig fietsen, lang fietsen. En eventjes voorlopig geen gekke krachttraining of intensiteit. Nee, en je zal ook moeten afvallen of zo. Hè? Spiermassa kwijt moet raken. Ja. Jullie zijn van die soort bodybuilders op de fiets. Ja. Hoe gaat dat? Nou ja, het is niet per se een doel om gewicht te verliezen. Dat zal gewoon een natuurlijk gevolg zijn van niet meer in het krachthonk, niet meer op die sprintfiets. Ik ben nog niet heel veel kwijt. Misschien 1,5 kilo. Dat is eigenlijk vooral in het bovenlichaam. Het zal natuurlijk gaan. En als je gewoon heel veel fietst, dan ga ik gewoon die kilo's wel kwijtraken. Ja. Kan dit? Is dit een realistisch project? Ja, dat weet ik niet. Daarom vind ik het zo leuk. Ja, geen idee. Dus ik ga er wel in met hetzelfde idee als ik het afgelopen 10 jaar op de baan heb gedaan. Dus ik ga gewoon voor het allerhoogst haalbare. En ik geloof er gewoon in dat het mogelijk is. En anders zou ik dit ook echt niet doen. Dus ik denk dat ik gewoon voor de overwinning mee moet kunnen doen over een jaar of over 2 jaar. Of misschien al komend seizoen. En daarom doe ik het. En we gaan zien wat ik kan doen. Ja, want je zegt voor de overwinning meedoen. Jij moet de sprinter van Beat worden. Dus het is heel leuk, heel spannend. En eerste echt grote doel is de Olympia's Tour. Nou, dat is in maart. Dat is redelijk vroeg. Dus dan heb ik 4-5 maanden gefietst. Misschien kan ik al meedoen. Misschien kom ik niet eens tot aan de finish. Ik heb geen idee. Nee, hoe zie je dat voor je? Ik bedoel, een massasprint rijden. Ja, het heeft misschien wel wat raakvlakken met een keirin rijden, maar tegenwoordig met die treintjes, met het gevring, met het gedoe allemaal. Ja. Ja, hoe zie je dat? Ja, daarom is het wel goed dat ik al in oktober had ik de kans om bij Beat de Ster van Zwolle en de Ronde van Drenthe te rijden. En ik merk wel heel erg dat ik dat heel goed onder de knie heb. Ik kan heel goed in het peloton fietsen, ik kan zuinig rijden, ik kan me goed manoeuvreren, ik kan goed sturen. Dus al dat soort skills, ik denk dat me redelijk makkelijk afgaat. Ja, het wordt voor mij gewoon 200 kilometer overleven en hopen dat ik er dan nog bij zit of eraan hang. En nog iets over heb in die sprint. En ja, natuurlijk, die laatste 2 kilometer is eigenlijk misschien net een keirin. Het zal chaotisch zijn, het zal drukken zijn, het zal duwen zijn. En je weg vinden. En ik denk dat ik dat wel redelijk kan. Als ik nog een beetje fris ben. Wat is de ultieme droom? Ja, goeie. Ik heb op de baan werkte wel. Nou ja, was dat al het idee? Ja, wat is je droom? Ja, de spelen, goud. Ja, ik heb het op deze eigenlijk nog niet heel erg op die manier zo bekeken. Ja, ik wil gewoon iets anders doen. Ik denk dat ik kan winnen. Wat? Geen idee. Ja, misschien wil je, ja, als je vraagt om een droom, ja, misschien wil je een keer een toeretappe winnen. Maar ik ga het nu echt veel meer stap per stap bekijken. Waar we eerst in die 4-jaar-cyclus zaten te werken. Ja, je doel is over 4 jaar. Nee, ik wil gewoon komende, ja, vanaf maart goed zijn. Dan zien we waar het schip strandt. Als het goed genoeg is om te winnen, dan, ja, dan ga je weer meer willen. Dan ga je weer een doel zetten. En dan, ik heb geen idee wat het me gaat brengen, maar ik heb er heel veel zin in. Matthijs Buchler was dat in gesprek met Han Kok. Gaan we terug naar Richard van der Made. Richard, je zei het zal vooral tegenhouden worden voor Willem II. Is het inmiddels zo of is dat ook al een beetje een open wedstrijd geworden toch? Nee, dat niet. Maar wat me wel opvalt in de eerste 12 minuten 0-0 in Amsterdam is dat Willem II echt niet alleen achteruit loopt. Maar ook bij tijd en wijle probeert om druk te zetten. Zich niet alleen ingraaft. Dat is ook de visie. En dat is ook zoals we de trainer van Willem II kennen. Hè. Fred Grim heeft een verleden ook bij Ajax. Wil graag voetballen. Dat liet hij ook al zien toen hij coach was van RKC. En dat heeft hij ook dit seizoen, zeker in het begin van deze jaargang, laten zien met Willem II. De bal nu in de buurt van Svensson. Maar ook Martinez, die neemt geen risico. De bal gaat terug naar Pas. Weer 13 minuten en 20 seconden exact op de klok. 0-0 dus in Amsterdam, waar Ajax zojuist een goede voorzet in huis had aan de linkerkant. Tadic op het hoofd, dat was tenminste de bedoeling van Haller. Wellenreuter kwam eruit met 2 handen. Raakte daarbij het hoofd van Haller. De scheidsrechter floot direct, want hoofdblessure, dat is meteen affluit. Haller lag een klein minuutje op de grond, maar kan gelukkig weer verder. Ajax heeft veel de bal. Zo is natuurlijk ook wel de verwachting in dit duel. En dat pakt ook zo uit met Alvarez. Nu kort naar Klaassen als aanvallende middenvelder opgesteld door Ten Hag in deze wedstrijd. Nu is het Martinez. Paast de bal naar de linkerkant, naar de aanvoerder Dusan Tadic. Goed voor 6 goals. Tot nu toe in de eredivisie zijn voorzet belandt in de handen van Wellenreuter. En zo zijn er weer een paar seconden winst voor Willem II. 0-0 dus na bijna een kwartier in de Amsterdam Arena. Van de maanden in de arena. Het is 1-0 voor Ajax. En het is, als ik het goed heb gezien van afstand, Anthony die hem maakt. Ja, inderdaad, Anthony. Prachtige goal, hoor. Van 1 meter of 20. En dan laat hij toch weer zijn klasse zien. De Braziliaan op de rechtervleugel bij AZ. Aanval gaat over meerdere schijven via Tadic, Alvarez. En dan komt de bal voor de linker van Anthony. Die weet precies waar de keeper staat, Wellenreuter. En krult hem in de verre hoek. Zo is het 1-0 voor Ajax. Jimmy Liddell. Jamie Liddell, zeg ik nou Jimmy? Jamie Liddell. Another day. Gaan we terug naar Richard. Richard, ja, wat Ajax de afgelopen wedstrijden niet lukte, lukt nu wel aardig, hè? In het begin wat doelpunten maken. Ja, want het is al 2-0. Martinez maakt hem en Willem II met de hoofden naar beneden. Ja, dit gaat inderdaad hard. De tweede goals volgt heel snel na de eerste van Anthony Martinez, de Argentijn. Hij maakt hem. En zo, ik zou het graag spannend willen maken, jongens. Maar ik ben bang dat deze wedstrijd al zo goed als beslist is. Of er moeten rare dingen gebeuren. Aan de andere kant kan er nog wel iets tegenover zetten. 2 jaar geleden won Willem II hier wel. Heel brutaal in de arena met 0-2. En ook vorig seizoen was het gelijk opgaand tot 83 minuten 1-1. Toen won Ajax uiteindelijk. Maar nu staat het dus al binnen 20 minuten 2-0 voor. Martinez met de 2-0. En de Braziliaan Anthony met de 1-0. Kreeg daar veel ruimte van Dirk Keun, de linksback van Willem II. Anthony die ook heel slim zich vaak laat zakken vanaf die linkervleugel. Vaak goed aanspeelbaar is. Rechtervleugel moet ik natuurlijk zeggen. Hoewel die af en toe ook wel eens uitwijkt naar de linkerkant. Blind speelt de bal nu terug naar Pasveer. 2-0 dus al de voorsprong voor Ajax in de beginfase. Eerste kwart van de wedstrijd zit er nog niet eens op. De bal gaat achterin rustig rond. Ik moest toch even goed kijken bij die 1-0 van Anthony of hij het inderdaad was. Want de spelers zijn echt kleine poppetjes vanuit mijn positie hier helemaal in de nok van het stadion. De lege Johan Cruijff Arena. Het is toch zeker 70, 80 meter naar beneden. Natuurlijk heb ik wel zo'n mooie monitor voor me waarop ik dan nog eens keer goed kan zien wie het echt is. De plek is wel vrij, zou je zeggen, Richard. Ja, mocht je niet wat dichterbij zitten. Als ik zou het zo willen, maar ik zit vast aan een kabeltje. Daar ben ik toch echt aan gebonden. Maar wij zitten hier inderdaad echt, echt heel erg hoog. En je hoort zo af en toe dan een beetje die spelers coachen. En de trainers natuurlijk ook langs de kant. Maar dat is het ook wel qua geluid hier in Amsterdam. Tadić naar Klaassen. Het wordt toch niet nu al 3-0. Willem II dat het af en toe echt even kwijt is achterin. Maar de bal gaat via een verdediger. Dat is Michelis, de Griekse centrale verdediger. Over de zijlijn gehuurd van AC Milan. Nikos Michelis. En Ulrik Jensen, de Noor, dat is het centrum van Willem II in deze wedstrijd. Het gevolg is een hoekschop voor Ajax. Dusan Tadić meldt zich natuurlijk voor die corner. Neemt heel veel spelhervattingen. Beide handen gaan omhoog. Het is druk in het strafschopgebied. Waar de Willem II-verdedigers nu ook bewegen. Want dat doen de aanvallers van Ajax ook. De bal in de buurt van Blind. Die wint zoals zo vaak duels. Wint ook in dit geval van Saklam. Paast de bal dan naar Timber. Kan dit nog iets opleveren voor Ajax? Nee, Willem II haalt de bal weg. 2-0 is de voorsprong na bijna 20 minuten in Amsterdam. Goed, de spanning zit er dus in. Worden het 5 goals of meer vanavond? Inmiddels de programmamaker Suzanne Blonk hier aan tafel. Dag Suzanne, goedenavond. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Je hebt behoorlijk wat ervaring al als programmamaker. Ook AT5 heb je gewerkt. Ja. En nu kreeg je een opdracht om 20 jaar Funda. Is het nou Funda of Funda? Het is Funda. Het is Funda. Ja, ik heb het echt gevraagd. Dus Gaston, die ook in de documentaire zit, heeft het gewoon hartstikke mis. Ze wilden dat eerst nog eruit knippen, maar ja. Nee. Wat? Gaston eruit knippen? Nee. Funduin, dat hij zegt Funduin. Laten we het even uitleggen. Het is een enorme hobby van heel veel Nederlanders. Ik denk dat heel veel mensen het wel herkennen. Lekker struinen op Funda, inspiratie opdoen. Gewoon even lekker bij iemand in de straat naar binnen kijken. Want hij heeft zelf die foto's erop gezet. Het bedrijf bestaat dus nu 20 jaar. Ter ere daarvan heb jij een documentaire mogen maken. Ja. Gluren, dromen en zoeken. We hebben hem in één keer afgekeken. Het was een beetje Funda bij het hond. Hadden wij zeker, klopt. Had een alternatieve titel kunnen zijn ook. Ja. Ook de stem die erop zit, die dat komt is de echte man met hondstem. Echte man bij hondstem. Heerlijk vond ik het weer om die stem te horen. Ja, ja toch? Ja, ik vond dat je zat er ook gelijk weer helemaal in. Ja. Ben je ook iemand die lekker struint en gaat kijken en zo? Nou, ik ben niet zo verslaafd als sommige van de mensen die ik heb gesproken in de docu. Fundamentalisten. De fundamentalisten. Ik ben geen fundamentalist. Gaan we zo nog even mee praten trouwens met zo'n fundamentalist. Ja, dus, ja, met Tessa. Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik vind wel, wat ik wel doe is dat bijvoorbeeld je loopt ergens en je denkt, oh wat een leuk schattig dorpje. Hoe duur zou het huis hier zijn? Weet je, als je wel eens droomt over van een boerderijtje ergens in ver weg in Nederland, dan kijk ik er wel op. Maar ik ben niet gevraagd omdat ik zo'n enorme grote Funda fan was. Nee. Dat is niet. Maar waar komt het dan vandaan? Waarom is het dan puur? Want ik denk, als je dan zie je dan een prijs dat je denkt van ik doe het of zo? Dat is toch helemaal niet het idee, joh, dan. Om... Ja. Ik probeer de diepere gedachten erachter te vinden. Waarom iemand dat mijn, doet. Mijn manier van vinden. Nou, dat is meer zo van, als je wel eens nadenkt over later, als ik groot ben, dan denk je ook wel zo van, nou, dan wil ik misschien wel misschien een geit in de tuin of zo. Dat zijn altijd van die romantische ideeën. Ah, oké, dus gluren, dromen, zoeken. Ja. Dromen past het meeste bij jou. Dromen past meer bij mij, maar ik hou ook erg van binnenkijken bij mensen. Gluren. Dat moet ik wel zeggen. Ja. We hadden bij AD5, waar ik dan heel lang geleden werkte, hadden we ook een programma. Dat heette Kort Amsterdam, was een soort de man bij het hond van AD5. En dan gingen we ook altijd aanbellen bij mensen. En dan zeiden we gewoon, kent u de buren? En dan gingen we een beetje roddelen over de buren. En dat was ook altijd heel erg leuk. Omdat het ging dan niet zozeer over interieurs, maar het ging wel heel erg over, elk mens heeft een verhaal. En dat vond ik in deze documentaire ook leuk. Van je... Ik wist nooit van tevoren wie ik zou aantreffen en hoe ze zouden zijn. Ik heb ook geen voorgesprekken gedaan, want dat wilde ik ook niet. Want dan kan je zo authentiek mogelijk een gesprek voeren. En dat had ik ook een beetje bij AT5 al. Ja. Geef gluren bij de buren. Richard van der Made. Anthony, je hoort de speaker het misschien zeggen, Robert. Hij maakt er al 3-0 van de tweede voor de Braziliaan. Zo gaat het echt hard in deze wedstrijd. En kunnen we inderdaad heel serieus gaan kijken naar minimaal 5 doelpunten voor Ajax in deze wedstrijd. De tweede van de Braziliaan, dus Anthony, die echt goed speelt. Gravenberg via Tadić. Tadić houdt het overzicht zoals zo vaak. Legt die bal terug. Gravenberg krijgt hem dan via Haller. En dan is het uiteindelijk dus... Anthony die schiet. Ja, ik zit even te twijfelen omdat Klaassen ik kijk of daar spel. Misschien toch buiten spel staat inderdaad. Daardoor viel ik even een beetje stil. Even kijken nog een keer in de herhaling. Haller tikt die bal dus terug en dan staat hij daar in de baan van het schot. Ik weet niet wat de videoscheidsrechter hiermee gaat doen. Of die zegt van dit is inderdaad buitenspel. De bal ligt in de middencirkel. De duim gaat omhoog bij Erik ten Hag, de coach. Er is natuurlijk contact met de videoscheidsrechter. Dat is vanavond Jeroen Manschot. Die zit in Zeist. Edwin van der Graaf wacht het rustig af of het inderdaad innerlijk buitenspel is van Davy Klaassen. Die daar in de buurt van de keeper ook wel een Reuter stond. Hij stak ook gelijk zijn hand in op, de he? Weg van Wellenrooy. Ja, dat klopt inderdaad. Hij stak meteen ook zijn hand op. Stond niet in de weg van Wellenrooy. Dat idee had ik zeker niet. Er wordt nog altijd druk overlegd. En er wordt gekeken naar de beelden. En dan denk ik gewoon dat hij wordt goedgekeurd hoor. En dat het 3-0 is. Ja. Zo is het inderdaad. 3-0 voor Ajax. Tweede goal dus van Anthony. Als we even zouden binnengluren bij jou thuis nu, Suzanne Blonk, zien we dan juichende gezichten? Zeker weten. Allemaal Ajax-zieden in mijn gezin. Dus ik denk dan, als ik dit dan hoor, denk ik, zielig voor Willem II. Omdat ik dan gewoon zo zielig vind dat ze dan heel veel doelpunten Ze hebben nog heel lang om het goed te maken. Nee, true. Maar ook als mijn eigen kinderen spelen, vind ik het ook altijd heel zielig als ze met heel veel doelpunten worden ingemaakt. Als het voor grote verschillen worden, ja. Goed, over Funda maakte jij dus een documentaire. Het gaat dan over dromen, gluren en zoeken. Je hebt ook gekeken, eigenlijk wat je net vertelde, wat je voorheen ook deed, heb je nu weer gedaan. Bij opvallende woningen in dit geval heb je gekeken. We gaan er een paar langs. Een watertoren. Ja. Dat is toch prachtig? En daar film jij in scène? Leid hem even in. Ja, nou dat is superleuk. Ik heb hem eigenlijk een beetje zo... dat je niet meteen weet waar je bent. Dus ik film vanuit binnen. Die man gaat eigenlijk met een soort tuigje om. Is hij van plan een raam uit te stappen. En dan vraag ik hem ook van... joh, wat ziet er nou uit? Dus volgens mij ga jij een raam uitstappen. En dan vertelt hij later... ja, want ik ga mijn raam lappen. Ja, en dan zie je later, als je dan uitzoomt met de drone, zie je dan dus dat hij echt op enorme hoogte zit. Zit de ramen zemen. Het heeft er alle schijn van dat jij het raam uit gaat klimmen. Ja. Maar waarom? Ik ben gestuurd. Ze zijn vies aan de buitenkant. En er moet gewoon. Je gaat de ramen lappen? Ik ga de ramen lappen, ja. Want als ik het wel heb, dan zijn dit jouw ramen. Ja. Ja, en dan zie je nu een prachtig drone-shot van die watertoren. Hoe fijn het is dat ze bij jou thuis voor Ajax zijn. Voor jou is het niet fijn, want we moeten weer onderbreken. We gaan weer naar Richard. Ja, wat gaat dit voor avond worden, zeg. Haller maakt 4-0 en we hebben nog niet eens een half uur gespeeld. Willem II krijgt een behoorlijk pak slaag hier tot nu toe in de arena. Gravenberg, hij houdt het over zich. Tadić doet dat ook. En dan wat een vrijheid, zeg, voor de spits van Ajax. De topscorer in de Eredivisie. Sebastian Haller, hij is dus weer terug bij Ajax. Ontbrak afgelopen zondag. En haalt droog uit in kansrijke positie. Oog in oog met Wellenreuter. En zo staat het al 4 voor Ajax en 0 voor Willem II. Geen VAR, geen buitenspel? Wordt nog weer naar gekeken, inderdaad. Ja, je hebt gelijk, Robert. Ja. Suzanne houdt van wel, denk ik. Ik vind het heel zielig worden nu. Ik had niet de indruk dat het buitenspel was, hoor, voor Haller. Ga nog eens even terugkijken, want de herhaling wordt nu ingestart. Ja. Oh, komt via een Willem II-speler komt hij voor de voeten van Haller. Dan kan het natuurlijk absoluut geen buitenspel zijn. Ja. Net als de vorige goal waar er geen sprake was van hinderlijk buitenspel voor Klaassen. En Welleroyter gewoon prima zicht had. Zo moet ook gewoon deze goal worden toegekend. Wat gaat de scheidsrechter nu doen? Dat is Edwin van der Graaf. Die gaat naar de kant. Die gaat dus toch kijken op zijn monitor. Maar die bal kwam toch, dat heb jij denk ik ook gezien, Robert, via een speler van Willem II voor de voeten van Sebastiaan Haller. Dat moet dan misschien nu toch nog een keer weer door de scheidsrechter worden gecheckt. Of er moet toch iets anders aan de hand zijn. De VAR is dus Jeroen Manschot. Edwin van der Graaf loopt naar de monitor en kijkt nog eens even terug of die bal dus inderdaad via een speler van Willem II wordt gespeeld. Dat is het geval. Daar wordt hij van richting veranderd naar die actie van Tadic. En dan komt hij uiteindelijk voor de voeten van de speler. En die bal gaat nu terug. Waarom is dit geen goal? Nou. Ik zou het eventjes niet weten. Blijft bij 3-0. Ja, buitenspel. Op het moment van spelen, denk ik, stond hij buitenspel. En toen werd hij pas van richting veranderd. Dat moet dan haast, ik had absoluut niet de indruk dat dat het geval was. Maar nou, dat zal dan toch zo zijn. Goed, blijft het nog, blijft het nog blijft even 3-0, bespaard. Blijft enigszins een beetje spannend. Nog, ja. Hebben wij in ieder geval de watertoren inmiddels gehad. Die is inmiddels uitgebreid gezeemd en het water is opgedroogd. Dat waren inderdaad mooie drone shots. Waar wil je in de watertoren wonen? Dus je krijgt een mooi inkijkje in dat huis. Maar er zijn er meer excentrieke woningen. Integrerende oude man neemt een kijkje in het huis waar de tijd werkelijk heeft stilgestaan. Ja, die heeft gewoon het huis staat al 25 jaar leeg. Of althans, zijn ouders zijn 25 jaar geleden al overleden. Maar hij heeft het helemaal gelaten zoals het was. Dus hij heeft alles laten staan. Dus het bed staat er nog. Oude wekpotten met pruimen staan er nog met van zijn moeder. Dus het staat helemaal nog zo. Hij heeft het ook lekker schoongehouden. Dus het stinkt niet of zo. Weet je, het is allemaal nog precies zoals het was. Ja. Zullen we even naar hem luisteren? Ja. Ja, dat was dan mijn kamer. Ik had aan de overkant gewoon een vriendje. En dan wij knutselden veel. En dan maakten we seindozen met lampjes en zo. Dus dan zat ik hier samen een seindoos met morsetekens. En dan begonnen we al, hij heette Hans. Dag Hans. Maar eer je dat dag Hans had gedaan, daar ging overheen. En dan had hij me niet goed ontvangen. En ik riep door het raam. Hans, de kerk zat er niks van. Wat leuk, ja. Echt jeugdsentiment. Die man ontdooit helemaal. Ja, het is een hele lieve man. Ja, het is echt een hele lieve man. Ja, echt, de tijd heeft echt heel erg stilgestaan daar. Zometeen gaan we met een fundamentalist gaan we even bellen. Jij blijft nog even zitten. Ja, is goed. Tot zo na het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Marnix Ampersen. In Duitsland is met een militair eerbetoon bondskanselier Merkel uitgezwaaid. Er was een taptoe waarbij onder meer een bekend christelijk lied, maar ook een punkhit van DDR-legende Nina Hagen werden gespeeld. Merkel bedankte in haar afscheidstoespraak voor het vertrouwen. Op een privéschool in de buurt van Genève zijn 1600 leerlingen en 400 medewerkers in quarantaine gegaan. De autoriteiten besloten de maatregel in te stellen nadat op de Zwitserse school twee gevallen van de Omicron-variant waren vastgesteld. Iedereen moet een PCR-test doen. Oekraïne, Moldavië en Georgië krijgen samen 50 miljoen euro van Europa voor hun defensiebudget. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld medische ondersteuning en het opruimen van explosieven. Europese steun voor met name defensie in Oekraïne ligt bij Rusland erg gevoelig. Twee verdachten van een aanslag op een Groningse journalist hebben zich laten inspireren door drie complotdenkers, zegt het Openbaar Ministerie tegen Nieuwsuur. De complotdenkers verspreiden theorieën over satanische kindermoorden in bodegraven. Morgen moeten ze voor de rechter verschijnen. Langs de lijn en omstreken. Met hier aan tafel nog Suzanne Blonk. Je maakt een documentaire over Funda. 20 jaar bestaan hè, van Funda. Prachtige optrekjes kom je terecht. De watertoren, het huis, het integrerende huis van die oude man net, die alles nog van zijn ouders intact heeft gelaten. En de poes, de kroeg van Gaston bedoel jij dan? Hè? Ja, Gaston, die we allemaal kennen van goedemiddag. maar er zijn dus ook mensen die daadwerkelijk elke dag... Doe jij dat, Robert? Of niet? Nee, maar naar aanleiding van De documentaire heb ik het wel vanmiddag even gezien. Gewoon om te kijken wat er in de buurt van mijn huis nou te koop staat. Zie je? Wat is mijn huis waard? Ik doe het als er een huis in mijn buurt te koop staat. Wat hetzelfde type woning is. Dat ik even kijk hoe hebben zij dat binnen gedaan. Kan ik daar nog ideeën voor de zolder op doen? Ja, of zo? Exact. Maar Tessa Witte, die noemt zichzelf, of misschien noemt ze zichzelf niet zo, maar staat bekend als fundamentalist. Lid van een groep die daadwerkelijk volgens mij iedere dag op funda zit. Tessa, goedenavond. Hallo. Zou je jezelf een fundamentalist noemen? Want ik ben een moddereter van de fundamentalisten. Dus dan moet ik mezelf wel zo noemen, denk ik. Je hebt het zelf uitgevonden. Kijk aan. Nou, het was voor mij weer een nieuwe kennismaking. Dat niet. Ik ben uiteindelijk een keer gevraagd of ik niet ook moderator wilde worden. Ik was eerst gewoon lid. Ah. En het werd wat groot. En toen hadden we extra moderators nodig. En op die manier ben ik zo Facebookgroep, hè? Een Facebookgroep. Ja. Ja, maar wanneer ben je een fundamentalist? Hoe vaak moet je dan op Funda kijken? Ja, elke dag wel even, denk ik. Maar dus jij wordt wakker en dan heb je appjes gelezen die dan misschien erop staan en daarna ga je naar Funda? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is ook gewoon een soort entertainment voor de dode momenten. Dus dat je dan denkt, ik ga nu... Het toilet. Ja, anderen gaan naar Facebook of whatever. En dan ga jij even naar Funda, even kijken wat er die dag... bij is gekomen, wat je nog hebt gemist. En zoek je dan in je eigen buurt of waar zoek je dan op? Nou, ik zoek wel inderdaad een beetje in mijn eigen buurt. Dus omdat je weet, dat zijn mooie plekjes of dat zijn aparte huizen... of dat is interessant om te gaan kijken. Maar met de groep heb je natuurlijk best wel een heel groot bereik. Dus iets als iedereen de pareltjes eruit vist... dan kun je elke dag wel wat leuks bekijken. Nou, wat is een pareltje? Onder andere de huizen waar Suzanne ook is geweest, denk ik. De hele aparte huizen, of waar de tijd heeft stilgestaan. Of gewoon hele gekke dingen. Wat was het pareltje van vandaag, Monica, bijvoorbeeld? Geef eens een voorbeeld. Het pareltje van vandaag was eigenlijk bij mij vlakbij. Dat ook zo'n huis wat gewoon al heel lang kennelijk leeg staat... En waarvan je dan, gewoon de hele kringloop staat, zal maar zeggen, daarbinnen. En dan daar zie ik dan ook altijd wel weer pareltjes tussen. Mm. Maar daar heeft gewoon de tijd stilgestaan. Ja. En is het verslavend? Als je dat koopt. Absoluut. Hoe merk je dat? Ja. Dat merk je omdat je geen huis nodig hebt en toch elke dag gaat zitten kijken. Ja. Heb je zelf wel eens in een pareltje gewoond? Of woon je in een pareltje? Kan ook nog. Ja, ik heb zelf ook wel eens in een pareltje gewoond. Ik woonde met mijn voormalige vriend, maar zeggen, in een oud theater. Dus dat was ook wel een heel bijzonder huis. Oh, heeft hij ooit? Maar het heeft nooit op Funda gestaan. Precies. Dat was inderdaad net mijn vraag. Heb niet op de fundamentalisten gestaan? Dat is niet. Ja. En zetten jullie ook, Tessa, zetten jullie ook foto's erop van? Want dat heb je volgens mij ook van die pagina's waar dan hele aparte foto's opkomen van woningen die op Funda staan. Bijvoorbeeld een kleine achtertuin, maar wat dan volledig een zwembad is of zoiets. Zulke maffe dingen. Komt dat ook bij jullie voorbij? Ja, dat zijn wel de leuke dingen. Ik vroeg me af, mag het eigenlijk? Als ik mijn woning op Funda zet, mogen die foto's dan gewoon all over the place op internet? Ja, maar volgens mij plaatsen ze bij fundamentalisten een link naar de Funda-site. Dus ze pakken er niks van af. Ja. Oh ja, okay. Dus dan mag het, want je hebt het op Funda gezet, dus dan mag het. Ja. Nou, maar het leuke aan die fundamentalisten natuurlijk ook... is dat ze elkaar allemaal op de hoogte houden. Dus zij kijkt dan alleen... Tessa kijkt alleen bij haar in de buurt. Maar iemand die in Groningen woont... die houdt Groningen in de gaten. En zo ben je toch op de hoogte van heel het land. Maar Tessa, ik vroeg me af, als ik bij jou binnenkom... kan het dan zijn dat ik in jouw kamer iets herken... wat ik misschien heb gezien op Funda in een ander huis? Nee, daar kijk ik niet voor. Oh. Ik kijk juist voor de gekke dingen of zo. En kan het dan ook, dat vind ik leuk. Ja, kan het dan ook zijn dat, want je vertelt net, je hebt in een theater gewoond. Dat is dus een pareltje. Kan het zijn dat je ooit nog eens op je heupen krijgt als je een pareltje ziet... dat je denkt, die wil ik wel. Ja, maar dat heb ik altijd. Dat is dat ik denk, je zou echt zoiets fantastisch van kunnen maken. Maar je weet ook gewoon dat het een soort bodemloze put is. Gewoon qua geld en tijd en... Mm. Ja, dus ik weet ook wel dat het niet heel makkelijk is om zo'n grote verbouwing te gaan doen. Nee, want gekkenhuizen kosten ook veel geld meestal om dat bewoonbaar te maken. Hè? Dus zo'n kerk of een watertoren. Van molen of zoiets. Van molen, gekken. Ja, want jij zit in je documentaire, Suzanne. Ben je ook in een kerk? Mensen die in een kerk wonen, vind ik heel grappig. Want die man, de heer des huizes, des kerks, die vertelt dat zijn kind leerde fietsen in de woonkamer. Want er was toch ruimte zat. Ja, fantastisch huis. Maar ja, goed, het kost ook een paar cent. Het staat te koop voor 1,7 miljoen, dacht ik, of zo. Zoiets? Ja, en ja, dat is natuurlijk, die verbouwing heeft natuurlijk ook zo ontzettend veel geld gekost. En zie je zo'n kerk maar eens warm te krijgen met die gasprijzen van tegenwoordig. Daar moest ik ook gelijk aan denken. Maar Tessa, nog even. We leven natuurlijk in een wereld van tweedeling. Ik bedoel, kom jij wel eens mensen tegen die zeggen... Hey, joh, je bent hartstikke gek, man. Je zit alleen maar naar die huizen te kijken... en je wil niet eens een nieuw huis kopen. Ja, natuurlijk. Maar ja... Ja, iedereen heeft zo zijn gekke dingen, toch? Ja, als dit het is, dan lijkt het me prima, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar ik ben toch benieuwd. Ik snap helemaal wat je bedoelt, Tessa. Dat je zegt, ik zoek naar pareltjes en leuke dingen. Maar toch ben ik benieuwd waarom die drang bijna maniakaal... in de goede zin van het woord, om elke dag op dat funda te gaan kijken. Ja, het is gewoon heel leuk om bij mensen naar binnen te kijken. Hoe zij iets hebben gedaan. En dan daar gewoon leuke dingen te vinden. Ja, ik weet het ook niet. Ik doe het gewoon, Ik weet niet waarom ik het doe. Jij fundaat gewoon, Tessa. Dat is in de Van Gaston hebben we geleerd dat het een werkwoord is geworden. Dus. Ja, het is echt gewoon van... Hey, heb ik vandaag funda al gekeken? Oh nee, ik ga even kijken. En dan, Nou, blijf het vooral doen. Kan geen kwaad, denk ik dan. Zeker. Huh? Ja. Dank je wel. Suzanne hier aan tafel. We hadden het al over de molen. We zien in de documentaire ook bijvoorbeeld makelaars... die alles uit de kast halen. Hè? Ja. Om het huis maar beter of in beeld te krijgen of om te verkopen. Ja, klopt, ja. Ik zag een makelaar die... In ridderpak. Ja, die vlocht. En die verkoopt op die manier zijn huizen. Ja, nou, die moet er toch een schepje bovenop komen... om boven het maaiveld uit te steken, denk ik. Nou ja, het hoeft niet. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die het niet doen natuurlijk. Maar als je een beetje wil opvallen... Kijk, funda wordt door heel veel mensen natuurlijk gebruikt... Hè, we zeggen ook mensen op straat, hè, dat heb je natuurlijk ook gehoord... dat mensen zeggen van, nou, toen ik een huis zocht... zei mijn makelaar, ga eerst even op funda kijken, wat je leuk vindt. En dat komt dan naar mij toe. Dus de functie van makelaar is wel veranderd. Ja, je bent eigenlijk veel meer een hulp die voor jou kijkt of met jou kijkt naar funda. En je helpt bij bijvoorbeeld hypotheken en zo, denk ik dan. Ja. En dat vond ik ook wel leuk om te zien, dat je een tijdsgeest ziet. Want in het begin, toen funda kwam, zagen die makelaars dat natuurlijk helemaal niet zitten. Nee, dat begreep ik dus ook inderdaad van die oudere makelaar. Toen dat funda opkwam, dachten die makelaars... ja, hallo, ons aanbod gewoon open en brood op straat voor iedereen. Dat is wel begrijpelijk ook een beetje, toch? Dat je een beetje bang bent, toch? Dat is jouw portefeuille, zeg maar. Jij zorgt dat jij de mooiste huizen hebt. En dat staat dan opeens op de site. Ja, zo herkenbaar ook dat de eerste foto was alleen een foto van de buitenkant. Ja. Geen mooie foto, want dan was de foto te groot. Want je moest inloggen met je modem. En dan, en dan moest je hem binnenhalen enzovoort. Tegenwoordig is het allemaal anders. Allemaal hoge resolutie foto's. En dan moet het huis er ook nog heel mooi uitzien. En dan kan het best zijn dat je huis er eigenlijk voor jou doen... denk je dan best wel mooi uitziet. Ja. En dan komt er iemand binnen die zegt... nou, dan moeten we even dat veranderen. Dat veranderen, dan verkoop je huis makkelijker. Ja. Je sprak met een duo die dat doet. Die dan je huis zodanig komt inrichten... dat het er eigenlijk op het plaatje mooier uitziet. Ja. Dit huis gaan we vanmiddag stylen. Zoals je al ziet, is het eigenlijk een hele kleine woonkamer. Maar je ziet hier al, deze muren zijn geel, zeg maar. Het is heel veel kleur. Gordijnen zijn donker. Ja. Dus we hangen iets lichtere gordijnen op. Dat het allemaal, als je binnenkomt, gewoon heel fris eruit ziet. Ja. Nu is er veel te veel kleur in een kleine ruimte, zeg maar. Dus... Als wij hier vanmiddag zijn geweest, alles mooi licht maken, een lichtschilderij boven de bank, dan ochtend al een stuk frisser weer. Dus eigenlijk is het alles in beige en zo min mogelijk kleur, dan is het goed. Ik ging gelijk naar mijn eigen woonkamer kijken toen ik dit zag. En heb je veel kleur? Ik heb een paar veel rode stoelen heb ik staan, en een gele bank. Nou, als je het gaat verkopen, moet het weg. Nee hoor. Moet je deze dames even inhuren, Robert? Nee. Maar kleuraccent mag wel, dat is dus wel duidelijk. Gekleurde kussentjes in de bank, dat mag. Maar tot slot, Suzanne, jij hebt hem gemaakt. Je bent bij heel veel mensen spontaan eigenlijk min of meer naar binnen gelopen. Zat er voor jou nog ergens een eye-opener in? Qua interieur bijvoorbeeld? Nee, gewoon qua funda eigenlijk, qua huis, qua alles. Iets wat jou verrast heeft in je zoektocht om dit te maken? Nou, weet je, ik hou gewoon van mooie verhalen. Dus al die mensen die met passie over hun huis spreken, daar word ik blij van, weet je wel. Dus het is niet zo dat ik denk van, oh, soms dan ga je bijvoorbeeld met die man, die lieve man van dat huis waar de tijd had stilgestaan, nou, daar ging ik echt wel eigenlijk een beetje heen, omdat ik dus ook niet zoveel ervan af wist. Dacht ik van, nou, wat ga ik hier eigenlijk halen? Weet je wel, wat voor verhaal? Ja. En dan ben ik met hem en dan ontstaat er toch een soort van, ja, heel leuk, lief gesprek vind ik dan zelf. En dan geniet ik dan heel erg van. Terwijl het verhaal aan zich misschien niet eens zo ontzettend bijzonder is of zo. Want ja, het is gewoon een huis waar, nou ja, lange tijd niks is gebeurd. Dat is eigenlijk feitelijk het verhaal. Dat zware sprei op dat tweepersoonsbed van zijn ouders. Ja. Zo'n geel, beetje vergeeld, zwaar sprei. Maar dat geeft ook heel erg aan dat hij gewoon een heel gelukkige jeugd heeft gehad. Ja. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. Dat je er zo van houdt dat je gewoon denkt van, ik laat het gewoon zoals het was. Was dat ook wel het doel om niet zozeer misschien die huizen te laten zien, maar wel dat je meteen wist, ik moet die mensen. Ja, dat was het doel. En dat vind ik van Funda ook heel erg goed dat ze dat hebben toegestaan. Want het was voor het bedrijf natuurlijk best wel spannend om mij de vrije hand te geven eigenlijk. Ze zeiden ook wel, mogen wij dan weten welke vragen je gaat stellen? En dan zei ik, ja, nou, nee, want ja, ik weet het zelf ook nog niet. Nee. Dus ik ga er gewoon helemaal blanco in. Maar de mensen maken de verhalen natuurlijk. Ja. Ja. Goed, nou, voor de mensen die nu nieuwsgierig zijn, hij is te zien op Funda zelf. Staat hij er al op eigenlijk? Heb ik niet echt. Ja, en hij staat op YouTube. Hij staat op YouTube, dus je, ja, okay. En als je de naam intikt, gluren, dromen, zoeken, dan kom je hem dan kom je er ook zeker tegen. Een half uurtje ja. Is die. Dankjewel en gefeliciteerd. Ja, nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Suzanne Blonk, dankjewel. Bernadette was dit. Ze even in de arena kijken, bijna rust. Ik denk dat Willem II. Die zouden blij zijn. Zeggen ze aan de thee kunnen even, denk ik, Richard. Ja, maar het gas is wel, of de voet moet ik zeggen, is wel van het gaspedaal gegaan bij Ajax. 3-0 is nog altijd de voorsprong voor de Amsterdammers. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. 3 minuutjes zijn erbij gekomen door die twee toch wel bijzondere, vreemde VAR-momenten. Zeker die laatste, waar ik nog steeds over aan het nadenken ben. En heel veel mensen hier naast mij, ook de collega's op de perstribune, zeggen van, ja, het kan gewoon echt nooit buitenspel zijn natuurlijk als de bal van de tegenstander komt. Maar ik denk dan, want hij zal toch niet voor niets naar de zijkant geroepen zijn, dat de VAR heeft gezegd dat de bal per ongeluk is geraakt door die verdediger van Willem II. Dan moet het natuurlijk wel buitenspel zijn. En dat was volgens mij absoluut niet het geval. Dat die speler van Willem II hem dan heel licht toucheert. Licht toucheerde inderdaad. Maar dat hij dat moet dan haast wel de enige reden zijn. En dan zal het volgens de scheidsrechter en ook volgens de VAR, Jeroen Manschot, wel buitenspel zijn geweest. Maar ik blijf zeggen dat dat niet het geval was. En dat hij gewoon goedgekeurd had moeten worden. Het zal allemaal niet zo heel erg veel uitmaken. Want Willem II heeft geen enkele kans gehad in de eerste helft. Het is eenrichtingsverkeer. Hoewel het lang niet zo spectaculair en sprankelend is aan de kant van Ajax als in de eerste 20, 25 minuten. Toen ging het hard, lag het tempo hoog. Werd de zijkanten ook veel gezocht. Met een uitstekende Anthony die 2 goals heeft gemaakt. Martinez maakte de 2-0. Anthony de 1-0 en de 3-0. Nu de aanval over de rechterkant. Willem II dat vooral verdedigt. Hier is het Timber, gaat het strafschopgebied in, maar loopt zichzelf dan vast, wil iets te veel. En dan rolt de bal uiteindelijk in de handen, nou ja, bij de voeten van Wellenreuther, de doelman van Willem II, die het natuurlijk behoorlijk druk heeft gehad. Maar het laatste 10 minuten, kwartier van deze eerste helft niet meer zo heel veel te doen heeft gehad. De scheidsrechter fluit voor het rustsignaal. Het is hier halverwege in Amsterdam Arena. 3-0 voor Ajax. Eerste 20 minuten waren heel erg leuk. Daarna zakte het niveau wat weg, ging het tempo omlaag. En misschien dat we in de tweede helft dan toch weer wat mooie momenten te zien krijgen hier in Amsterdam. Tot nu toe heeft Willem II in elk geval geen enkele kans. Dat was een aantal weken geleden dus duidelijk anders in de vorige thuiswedstrijden van Ajax tegen Go Ahead en Heracles. Toen bleef het na 90 minuten 0-0. Nu staat het halverwege tegen de Tilburgers dus 3-0. Dankjewel Richard. Straks uiteraard het vervolg in die tweede helft. Dan nu het Internationaal Olympisch Comité. Dat heeft opnieuw gesproken met Peng Shuai. Nadat de Chinese tennister begin november de voormalig vicepremier van China beschuldigde van misbruik, verdween ze een tijdje van de radar. Nu is ze wel af en toe in het openbaar verschenen, maar toch blijft er heel veel onzeker over haar situatie en hoe vrij ze nou daadwerkelijk is. De WTA organiseert voorlopig geen toernooien meer in China uit bezorgdheid over die situatie. Een beslissing die Novak Djokovic toejuicht. I support fully WTA's stance because we don't have enough information about Shuai Peng and her well-being and her health is of the utmost importance for the tennis community. It's life of a tennis player that is in question here, so we as a tennis community needs to stand together and so I support it. Novak Djokovic was dat. Gaan we voor doorpraten met Bas van Rossum, docent sportmanagement aan de Han Hogeschool. En in het verleden was je onder andere hoofdsponsoring bij Ajax. Bas, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, ik dacht laatst van, nou, ze verschijnt in het openbaar. Nu is het van de baan dat er geen toernooien meer worden georganiseerd in China. Nu toch deze stap. Novak Djokovic die dat ook toejuicht. Hoe kijk jij naar die situatie? Nou ja, kijk, het is een wel een bijzonder moment, hè, waar we bij nu de Sportbond WTA in ieder geval het menselijk belang boven zakelijk belang lijkt te stellen. En wij starten binnen de handen altijd onze lessen met nieuws van de dag. En ook dit is onderwerp van gesprek geweest met onze studenten. En daar lopen de meningen wel uiteen. Maar het is een bijzonder, wat leek te beginnen als een binnenlands kleine kwestie, werd groter en groter. En de meningen lopen uiteen dan in de collegezaal als het gaat om de zakelijke belangen en de menselijke belangen? Het is duidelijk een complex speelveld waar politiek, sport en de business samenkomen. Maar is het echt haar boodschap geweest? Heeft zij het daadwerkelijk geplaatst? Hè? Toen was het ook weer snel er vanaf gehaald. Maar dan weten we ook, met social media gaat het vrij snel. Mm-hmm. Heeft zij het dan weggehaald of heeft ze dat onder dwang gedaan? Vanuit Ajax ben ik destijds een aantal keren in China geweest. En dat is toch een redelijk ondoorgrondelijk land. En daar... Ja, grote kans dat er meer speelt. En dus Wel, op zich wel begrijpelijk. Maar ja, WTA die heeft 10 toernooien geschrapt in China. En de Olympische Spelen die er ook nog aankomen. Ja, dat is wel even een statement. Ja, wat voor statement is dat dan, wat jou betreft? Want dat is dus, je zegt 10 toernooien, dat is zakelijk dus heel groot. Zakelijk is het groot, ja. Waarbij ook vraagtekens worden gesteld. Hè? China als het beloofde land waar ook met name economisch ook gewin wordt gehaald voor de sport. Waar we natuurlijk in Qatar ook regelmatig die discussie hebben van... Ja, ja. Bonden kunnen dat geld vaak niet laten liggen. En in China is dat ook zo. Dat is voor heel veel sporten interessant om daar ook voeten aan de grond te krijgen. Maar ja, de WTA zegt nu eigenlijk van ja, China hebben we jullie nog wel nodig. En we gaan het op een andere manier doen. Omdat ze ja, echt wel twijfels hebben over de waarheid die Peng Shuai dan naar buiten brengt nu. Of dat al onder druk is of... Of echt de waarheid is. En dan, ja, het blijft een bijzondere kwestie. Ja, je zegt net, ik ben ook wel eens met Ajax in China geweest. En ik kan me er niet bij voorstellen, want er gebeuren daar rare dingen. Ik bedoel, wat heb je dan zelf ook zoiets meegemaakt? Nou, niet zo persoonlijk en niet zo grote orde. Maar we hebben daar oefenwedstrijden gespeeld, oefenwedstrijden georganiseerd. En als je daar met een aantal Chinezen afspraken maakt... en die de logica ook lijken te snappen... op moment suprême maken ze een andere keuze. En dan ga je navragen waarom dat dan is. En dan is het toch vanwege een meerdere van hen... die ze dat op voorhand al heeft opgelegd. En waarbij ze dus toch die meerdere volgen... En niet durven uit te spreken van jou niet durven tegen te spreken... maar uiteindelijk toch ja knikken en nee doen, zeg maar. Mm-hmm. Dat daar een heel andere cultuur mag zijn. Ook een hele mooie cultuur, laten we het niet vergeten. Maar een hele andere cultuur. En in zo'n werkmoment denk je dan... ja, we hebben die afspraak net gemaakt. Dat zou je in Nederland niet hoeven te flikken. Want dan sta je na twee keer buiten, zeg maar. Ja. En dat is wel... Ja, dat maakten we daar wel mee en daar keken we. En dan hadden we vanuit Ajax en mijn team ook een Chinese dame. Die maakte die brug al veel kleiner en maakte het veel makkelijker. Maar ik heb het wel... Ik kijk nu zeg maar naar de kwestie en denk, ja, het is niet alleen meer een Chinese kwestie. Ook andere landen kijken daarna, spreken zich uit. En ook het IOC, die toch eigenlijk het hele jaar roept van... we zijn geen politieke organisatie, die zich er nu in mengt. In januari dan pas een meeting met haar heeft... die vinden het dusdanig ook wel belangrijk. En die zitten misschien ook niet te wachten op weer een onrustige Olympische Spelen die nadert. Nee, maar die zitten er ook aan te komen. Maar als ik jou zo hoor, dan heeft het eigenlijk gewoon geen effect. Ze doen toch wel wat ze willen. Nou, dat gevoel heb ik normaliter wel. Alleen ik denk nu wel, dit is zo. Hè? Je haalde ook terecht Djokovic aan. Ja. Er zijn meerdere tennissen die zich hebben uitgesproken. Het is groot gemaakt. Hè? De globalisering gaat zo hard. En de digitalisering, die helpt de sport. Ja, het is bijna een speelveld wat zo in elkaar geïntegreerd is. En nu bemoeit de hele wereld zich mee. Wat misschien waarschijnlijk een klein... een rel in het land zelf zou zijn. En nu wordt het groter gemaakt. En ik ben benieuwd of er meerdere sportbonden dat gaan volgen. Of dit nog consequenties heeft voor de veiligheid van sporters. Andere sporters in China dan wel sporters uit de hele wereld... die ook naar China gaan om daar Olympische Spelen te spelen. Het wordt inmiddels zo groot dat het ook voor de Chinese bevolking... Is er geen ontkennen meer aan, zo zou je denken. Die moeten daar iets van meekrijgen. Je bent nu benieuwd naar hoe de vraag is hoe China gaat reageren. Zeker. En ergens ook wel waarom de WTA zo fel is. Hè? Want die zijn wel feller dan... die zijn overigens altijd wel uitgesproken. Hè? Als je nou ook naar de gendergelijkheid kijkt, willen die ook en kunnen die ook een statement maken. Maar ik ben benieuwd hoe zich het ontwikkelt en of China met een reactie komt. Ja, wij ook. Goed dat jij dit even wilde duiden. Bas van Rossum was dat, docent sportmanagement aan de Han Hogeschool en in het verleden dus hoofdsponsoring bij Ajax. Dankjewel, goedenavond. Zometeen uiteraard de tweede helft van Ajax tegen Willem II. En we gaan vooruitblikken op het raceweekend. De ene laatste Grand Prix in Saoedi-Arabië komend weekend. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur dus eerst luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden.

je eigen Hubo-truck. Van shovel tot kraanwagen. Het leukste schoencadeau voor kinderen. Spaar ze alle zes. Hubo Trucks. Nu voor maar €2,99 op vertoon van je klantenkaart. Hubo helpt. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die grenzen stellen. Voor patiënten, maar ook voor zichzelf. Mensen die staan voor hun werk. Ook als dat onder vuur ligt en iedereen er een mening over heeft. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die niet terugdeinzen als het spannend wordt, maar juist naar voren stappen. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken, samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. One the Musical wordt nu al de nieuwe topattractie van Nederland genoemd. Beleef een adembenemend liefdespektakel en ontdek het geheim van de grote piramide. Een verboden liefde tussen de stoere arbeider Amon en de rebelse prinses Mira. In de middag veilig te bezoeken. Boek snel onethemusical.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. 10:04, we zijn er nog tot 11:00... met zometeen natuurlijk de tweede helft van Ajax Willem II. En in dit uur een opmerkelijke noodkreet van natuurmonumenten. Er is kadaversterfte. Ja, kadaverschaarste, sorry. Kadaverschaarste, ja, u hoort het goed. Te weinig dode dieren in de natuur. Onze boswachter van dienst vanavond, Matiska Lont, die legt het zometeen uit. Ja, want kadaversterfte, dat is dubbelop. Dat en meer, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van deze dag. AZ heeft eindelijk weer een keer gewonnen in de Eredivisie. U kon het eerder horen hier op NPO Radio 1. Het won thuis met 2-1 van Fortuna Sittard. De eerste zege in meer dan een maand voor AZ. En mede dankzij Vangelis Pavlidis, die de gelijkmaker binnenkopte. De Griekse spits kreeg veel kritiek, maar was nu eindelijk belangrijk voor de ploeg van Pascal Jansen. Ja, ik vind het geweldig voor hem en vooral voor het team. Hij staat er natuurlijk voor het team en er wordt natuurlijk veel gezegd en geschreven over hem. Dat is ook inherent aan het feit dat je als spits bij AZ wordt binnengehaald, denk ik. En daar zul je ook je weg in moeten vinden. En dan kun je eigenlijk alleen maar goed doen door doelpunten te maken of doelpunten voor te bereiden. En dat heeft hij vandaag gedaan, dus ik ben blij voor hem en voor de ploeg. Door de zege klimt AZ naar de 8e plaats in de Eredivisie. Fortuna blijft 1 na laatste. Danielle van der Donk staat 4 maanden aan de kant met een scheenbeenblessure. De middenvelder van de Oranjevrouw raakte zaterdag geblesseerd in de Interland tegen Tsjechië. Van der Donk speelt bij Olympique Lyon en is dinsdag al geopereerd. En Christian Eriksen heeft voor het eerst sinds zijn hartstilstand op 12 juni weer getraind. Hij deed dat bij de Deense club Odense BK, waar hij speelde voordat hij op 16-jarige leeftijd naar Ajax vertrok. Eriksen kreeg na zijn hartstilstand op het EK een defibrillator en mag daarbij zijn club Inter niet mee spelen vanwege de Italiaanse regelgeving. De competities in de hoogste klasse van het amateurvoetbal worden tot half januari stilgelegd. Dat heeft de KNVB besloten. Vanwege de coronaregels is sporten na 5:00 middags namelijk voorlopig niet toegestaan en daardoor kan er niet worden getraind. Komend weekend zijn er nog wel wat inhaalwedstrijden. Goed, gaan we weer even naar de arena. Tweede helft van Ajax, Willem II. Waar ongetwijfeld nog steeds wordt nagesproken over die afgekeurde 4e goal, Richard. Ja, vooral die 4e goal, Robert. Daar gaat het inderdaad heel veel over. Terwijl daar de eerste kopbal en de eerste kans is voor Ajax. Klaassen nog in de rebound. Daar zat hij er bijna in via de lat. Ging hieruit. Martinez kopte eerst, vervolgens Klaassen. Bijna dus de 4-0. Eerste minuut van de tweede helft. Maar dat was inderdaad het onderwerp van gesprek in de pauze. Die twee VAR-momenten en vooral wel of niet bewust die bal geraakt door Sadiki. Waarbij Haller wel of geen buitenspel stond. Uiteindelijk de VAR riep de scheidsrechter van de Graaf naar de kant. En de goal werd geannuleerd. Zo blijft het dus 3-0. Met twee goals in de eerste helft gemaakt door Anthony, de Braziliaan. Die er dus weer bij is. Miste twee wedstrijden. En ook een goal van Martinez, de centrale verdediger. Die ik goed vind spelen bij Ajax. Maar hij wordt ook nauwelijks echt in moeilijkheden gebracht door de aanvallers van Willem II. Het is zeker in de eerste 25 minuten eenrichtingsverkeer geweest hier in de Johan Cruijff Arena. Waar Ajax bij tijd en wijle echt prima voetbal liet zien. Daarna werd het allemaal wat minder. Laten we hopen op een leuke tweede helft. Met ook wat kansen misschien voor Willem II. Dat hier 2 jaar geleden heel brutaal won. Met de cijfers 2-0. Doelpunten toen van Mike Trezor en Dankerlui. Toen nog Willem II onder leiding van Adrie Koster. En nu heeft Fred Grim, de oud Ajaxiet, doelman uit het verleden, het lastig als coach van Willem II. 7 wedstrijden al niet gewonnen. Terwijl Ajax het natuurlijk in de competitie toch af en toe ook behoorlijk lastig heeft. Met de laatste 2 thuiswedstrijden 0-0. Wel bovenaan staat in de Eredivisie. En vanavond kan uitlopen op Feyenoord. Dat gisteravond won van Heracles. En ook weer kan uitlopen op PSV. De bal wordt nu gekopt door Martinez. Maar in de voeten van een speler van Willem II. Dat 1 keer heeft gewisseld. Elton Kabangu is in het veld gekomen. Een Belg met Congolese roots. En Max Svensson, die vandaag in de spits stond. Maar niet echt kon overtuigen. Hij is achtergebleven in de kleedkamer. 3-0 de tussenstand in het begin van de tweede helft. Het Formule 1 seizoen duurt nog maar 11 dagen. En dan weten we wie de winnaar van dit seizoen is geworden. 2 races staan er nog op de agenda. Toch is de belangrijke vraag wie de wordt de wereldkampioen nog altijd niet beantwoord. Het is natuurlijk loeispannend als u het een beetje volgt qua punten. Max Verstappen heeft een voorsprong van 8 punten op zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Dit weekend de ene laatste Grand Prix in Saoedi-Arabië. En daar is verslaggever Louis Dekker al neergestreken in Jeddah. Goedenavond, Louis. Goedenavond. Goedenacht, moet ik eigenlijk zeggen. Fijn dat je nog wakker bent voor ons. Mag ook. Ja, een gloednieuw circuit heb jij daar in de buurt van dichtbij kunnen bekijken vandaag. Heb je het hele rondje gelopen? Ja, en dat is een flinke tippel van dik 6 kilometer. Maar het is wel mooi vlak, dus het valt wel mee. En in de avond duikt de temperatuur hier van 33 naar een graad of 22. Dus dan is het net te doen. Overdag moet je zo'n rondje niet willen doen, hoor. Nee, maar en hoe ligt het circuit erbij? Is het helemaal puntgaaf af? Dat durf ik niet te zeggen, dat laatste. Ik wilde bijna zeggen, het ziet er goed uit. Maar toen begon je over puntgaaf. En toen dacht ik, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Want het ziet er gelikt uit. En het gaat er ook gelikt uitzien. En dat komt omdat het hier onder kunstlicht gereden gaat worden. Dan kun je natuurlijk heel mooi uitlichten. Ja. Dan ziet het er vlekkeloos uit. En het is bij dit circuit echt zo, als je naar links kijkt, dan denk je, goh, dat hebben ze knap gedaan in 8 maanden. Maar kijk je naar rechts, dan zie je laat ik zeggen, ouderwets Nederland, de bouwvakkers nog op blote voeten in de vrachtwagens klimmen om weer naar een andere plek te gaan waar nog gegraven moet worden, of gelast, of gesoldeerd, of noem alles maar op. Maar het is echt een circuit met 2 gezichten, een land met 2 gezichten. Het wordt waarschijnlijk ook een race met 2 gezichten, maar op tv gaat het er vast fantastisch uitzien. Maar ik zie ook andere dingen. Er is heel veel nog lang niet klaar. Nee, dat gaan jullie op tv niet zien. Ik wou zeggen, de camera's worden waarschijnlijk zo opgesteld dat je die rechterkant die jij beschrijft niet gaat zien. Even naar het sportieve gezicht dan allereerst maar eventjes. Veel rechte stukken, dat circuit. Dat is een dikke plus voor Mercedes, zou je zeggen? Ja, en dat is heel tegenstrijdig. Er komen weer op die 2 gezichten. Want je denkt, veel rechte stukken. Ja, het zal wel. 27 bochten. En dan denk je, hoe kan dat nou, rechte stukken? Maar het zijn bochten die je overwegend vol gas kunt nemen. En dat is het kromme. 27 bochten en toch 80% van het circuit vol gas. En dat betekent dat het inderdaad voor Mercedes er erg goed uitziet. Het is misschien een beetje lastig om in 2 zinnen uit te leggen, maar Mercedes drijft erg op vermogen, op topsnelheid, terwijl Verstappen en Red Bull het vooral moeten hebben van wegligging in de bochten. Ja. Ik zeg het heel simpel, maar daar komt het eigenlijk op neer. En het bijzondere is, je kunt er allemaal hele wijze dingen over zeggen, maar geen enkele coureur zegt vandaag, het ziet er goed uit of het ziet er slecht uit. Want ze drijven allemaal op simulaties. En dit circuit, zoals Lewis Hamilton vandaag zei, daar zijn nog geen goede scans van. Want het circuit is pas net klaar. Ja, eigenlijk is het nog niet eens klaar. Dat gaan we morgen maar zien, hè, of het klaar is. Ja, morgen gaan ze de baan op voor de vrije trainingen. Dan gaan we zien hoe die wagens het dan daadwerkelijk gaan doen. Je zou zeggen dus een lekker vooruitzicht voor Mercedes. Toch is er een scenario dat Verstappen zondag wereldkampioen wordt. Dan moet hij 16 punten uitlopen op Hamilton. Vandaag waren de persconferenties. Verstappen vertelde dat hij daar eigenlijk niet mee bezig is. I know that everyone here asks these questions, but as soon as I leave this pen, I just go back to, you know, not thinking about these things, because it's not necessary. You just put unnecessary thoughts in your head, and I just enjoy the racing, and I'm just looking forward to the weekend, you know, trying to improve the car, trying to be the best we can be as a team, and then we'll find out if it's going to be good enough or not. Ja, hij zegt, ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik heb dan onnodige gedachten in mijn hoofd. Zo gauw ik hier wegloop, dan ben ik met de auto bezig. En dan zien we wel hoe het loopt. Dat is een beetje een vrije vertaling. Hij klinkt heel relaxed. Is hij dat ook, of doet hij dat om zo over te komen? Wat denk jij? Ze zijn allebei relaxed en ze zeggen dat ook en ze doen ook zo, Hamilton en Verstappen. In het geval van Verstappen zou ik het anders willen omschrijven, subtiel anders. Hij is stoïcijns, hij is professioneel en hij is gefocust. Dat straalt hij uit en dat zal niemand verrassen, want dat houdt hij het hele jaar al vol. Hij laat zich niet gek maken. En de enige opwinding die je bij hem hoort is eigenlijk op de boordradio, tijdens trainingen, tijdens kwalificatie, tijdens de race. Maar in een persconferentie op donderdag maakt hij zich echt nog niet druk om de dingen waar wij ons allemaal zo druk om maken. En op het moment dat hij in zijn cockpit zit, maakt hij zich helemaal nergens meer druk om. Want dan is hij bezig met zijn grootste hobby en het mooiste seizoen van zijn leven. Dus die zit echt ongenadig goed in zijn vel. Maar de pech is, dat geldt ook voor Hamilton. Ja, denk je dat het dit weekend al... Ja, we hebben net gezegd dat het kan gebeuren. Maar hoe groot is die kans dat het ook gaat gebeuren, dat hij wereldkampioen wordt? Ja, dat is een heerlijke kansberekening, want je kunt er echt alle kanten mee op. De logica zegt, Hamilton heeft er twee op rij gewonnen. En dat heet dan in sport al snel het momentum en zo. Nou, daar moet Verstappen dan weer helemaal niks van hebben. De voorsprong is voor Verstappen, dus je zou zeggen, die zit ook goed. Het kan alle kanten op. Mercedes lijkt met Hamilton licht favoriet hier. Heeft een beetje wind mee. Maar ik ben dan toch een beetje de advocaat van de duivel. Dit is een circuit, er kan zoveel gebeuren. Het is zo glad. Het is zo nieuw. Er zijn overal muren. Ik kan me niet voorstellen dat we hier een race krijgen zonder incidenten, zonder safety car. En dat betekent dat gewoon echt alles overhoop kan. En dan is toch aan het eind van de rit zo'n voorsprong van 8 punten wel lekker. Er was één journalist vandaag die in de persconferentie de vraag durfde te stellen aan Verstappen. Hij zei heel voorzichtig van, joh, je hebt er eigenlijk best wel belang bij, hè, dat jullie er met z'n tweeën afgaan. Belang bij een crash, ja. Want dan hou je die 8 punten voorsprong. Nou, je kunt het antwoord van Verstappen raden. Die zei, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Eigenlijk wat we net hebben uitgezonden, dat zei hij, maar dan in andere woorden. En dan is de vraag waar Lewis Hamilton dan mee bezig is. Je zei, hij won dus de laatste 2 races. Gaat volgens mij ook weer rijden met een razendsnelle motor waar hij eerder Brazilië mee won. Moet je me even helpen, Louis? Ja, en klopt. Dus is hij vol vertrouwen. I'm more relaxed than I've ever been. I think because I've just been around a long time. It's not my first. I remember how it was my first championship and even my second and third, the sleepless nights and all those sorts of things is where obviously a lot more sure about myself and just applied myself better than ever before. So I know I can't change anything from the past, but all I can do is prepare the best I can for what's up ahead of me and I 100% know I have. Ja, daar hebben we dus allemaal niks aan deze kalmte bij die coureurs. We willen een beetje hectiek in de tent natuurlijk, Louis. Laten we een beetje gaan speculeren. Bij wie is er meer stress in de tent? Is dat in de stal van Mercedes of van Red Bull? Poeh, dat is een gewetensvraag. Dan moet je even vergeten, daar hebben we het niet over Verstappen, maar over het team. Mm-hmm. En bij het team Red Bull is wel degelijk iets aan de hand dat je kunt omschrijven als het gevoel van, het gaat ons toch niet alsnog door de vingers glippen. Ja. Ze hebben natuurlijk 2 nederlagen op rij geleden. De topsnelheid van Mercedes is ineens wel erg verdacht snel. En er was ook nog die discussie over, is het allemaal wel legaal, die auto van Mercedes? Dat vleugeltje, flappert dat niet te veel? Buigt dat niet te veel mee? Allemaal spelletjes waar we het nodige van mee hebben gekregen. Maar er is wel degelijk enige zorg bij Red Bull of ze het niet op het laatste moment toch uit hun handen zien kukelen. Maar ja, voorlopig staan ze er gewoon goed op. Zeker als je kijkt naar de positie van Verstappen. Maar ik zou zeggen dat Mercedes, ook omdat ze ervaren zijn, die hebben dit al zo vaak gewonnen. Die hebben al zo vaak deze stress meegemaakt. En Red Bull moet het nu na 7 jaar eindelijk eens een keer echt gaan pakken. En dat, dan ben je niet altijd zo cool als je wil overkomen. Nog even wat anders. Net als 2 weken geleden in Qatar gaat het ook nu in Jeddah veel over de situatie in het land. Zo roept bijvoorbeeld Amnesty International WK-leider Verstappen op om een statement te maken. En een activiste die door het regime in het land gevangen is genomen, omdat ze ervoor wilde zorgen dat vrouwen konden autorijden in het land, die heeft ook van ze laten horen. Tenminste, niet zijzelf. Maar haar zus die doet een oproep aan Verstappen. Dear Max Verstappen, in a couple of days you'll be going to my country and shaking hands with the with people directly involved with my sister's torture. As a leading racer, you have a platform. And with that platform comes responsibility. So please tell the Saudi regime to abolish the male guardianship system, to remove travel bans on my family and all the families of activists. Say no to torture and demand the release of all prisoners of conscience. Ja, ze roept dus op om aan Max Verstappen om een statement te maken. Leeft het een beetje onder de coureurs? Bij de een wel en bij de ander niet. Ik denk bij een stuk of 17 niet en misschien bij 2 of 3 wel. Verstappen niet, moet ik dan even heel hard zeggen. Komt welke ook 2 wel dan, vraag ik me dan af. Hamilton en Vettel, zal ik zo nog iets over vertellen. Maar okay. Dat zijn wat oudere, ervaren coureurs die kijken wat verder dan hun neus lang is. En Verstappen, ja, we hebben het in Qatar, want daar was het natuurlijk eigenlijk net zo actueel. Dit regime is nog wat omstredener dan Qatar, maar ook daar is natuurlijk het nodig aan de hand. Toen hebben we hem de vraag gesteld van, goh, ben je daarmee bezig? En toen was het antwoord heel onnuchterend en misschien ook wel heel eerlijk. Toen zei hij, ik bepaal niet dat we hier racen. Dus die vraag moet je aan iemand anders stellen. Nou, daar kun je van vinden wat je wil. Je kunt zeggen, dat is lekker makkelijk als sporter om zo te denken. Maar misschien moet je het hem ook niet eens kwalijk nemen. Iedereen zal er zijn mening over hebben. En Verstappen is, zoals ik al eerder zei, bezig met andere dingen. Met zijn eigen grote belangen, waar hij zijn hele leven al mee bezig is. En die zit echt niet te wachten op dit soort politieke discussies, waar hij misschien ook ingezet wordt als munitie om in dit land iets voor elkaar te krijgen. En dat is een heel groot verschil. Als je kijkt naar Sebastian Vettel, de 4-voudig wereldkampioen, en Lewis Hamilton, de 7-voudig kampioen, die met hun 11 wereldtitels op zak wel degelijk die verantwoordelijkheid voelen. Want zij uiten zich wel, en ze laten dat ook zien, in de kleding, de schoenen, de helm, et cetera. Zij zijn volledig bezig als er om gevraagd wordt met diversiteit, racisme, gelijke kansen, rechten voor vrouwen. Daar komen echt hele lappen tekst uit. En dat is een groot contrast, want het leeuwendeel van de Formule 1 is er echt totaal niet mee bezig. Het is een harde constatering, maar het is wel de realiteit. Goed, dankjewel. We gaan het zien. Aanstaande zondag dus het racenweekend in Saoedi-Arabië wat betreft de Formule 1. Dankjewel, Louis Dekker. Richard van der Maarden, is Willem II nog een beetje bezig om te zorgen dat er 1 doelpunt gemaakt wordt, of hebben ze de hoop opgegeven? Nou, dat laatste niet, maar ze zijn absoluut niet in de buurt geweest. Ik heb zijn naam volgens mij nog niet 1 keer genoemd vanavond. De keeper van Ajax, Remco Pasveer, die heeft echt helemaal niets te doen vanavond. 3-0 is nog altijd de voorsprong voor Ajax. Ajax dat zo dadelijk gaat wisselen. Ik zie 2 spelers klaarstaan. En ik denk dat Gravenberg eraf gehaald wordt door Erik ten Hag. Want die vind ik echt niet goed spelen. Heel onzuiver in zijn pasing. Maakte heel veel fouten vanavond. Maar we zullen het zien als straks het bordje omhoog gaat of Ryan Gravenberg inderdaad naar de kant wordt gehaald. Ik vind hem sowieso de laatste weken niet goed in vorm op middenveld bij Ajax. Het bord gaat nu omhoog. Het is Anthony die in elk geval naar de kant gaat. Werd ook een paar keer flink aangepakt door spelers van Willem II. Raakte een beetje geblesseerd ook. Kon uiteindelijk toch weer verder. En ook Mazraoui gaat naar de kant. Gravenberg blijft dus staan. Mazraoui naar de kant. En voor hem gaat dan in elk geval komen Steven Berghuis. Voor de 2e keer afgelopen woensdag in zijn leven. Vader geworden. En ook de nummer 15. Devin Rensch staat aan de kant. En gaat nu binnen de lijnen komen als 2e speler van Ajax in de 61ste minuut. De eerste 2 wissels dus doorgevoerd door Erik ten Hag. 3-0. Dat is nog altijd de voorsprong voor Ajax in deze eenvoudige wedstrijd tegen Willem II. 2 doelpunten van Anthony, maar hij is dus naar de kant gegaan. En eentje van Martinez. 3-0 de tussenstand. Ik zeg nou tegen Hans, dit lijkt ABBA wel. Ja, jij kent je muzieksoorten wel, is, hè? Is het ABBA? Okay. Het was ABBA. Het was ABBA. Just a notion. Om 5 minuten voor half wel. Richard, weet Ajax de lijn voor te zetten met die wissels die doorgevoerd zijn? Nou, dat is nog een beetje vroeg. Hè. Ze staan een paar minuten binnen de lijnen. Divine Rensch en ook Steven Berghuis zijn in de ploeg gekomen bij Ajax. Maar ik vind het plichtmatig in de tweede helft. Het begon natuurlijk heel aardig met die kobbel van Martinez en daarna ook nog Klaassen op de lat. Nu dan misschien, maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Nee, Ajax is niet meer zo geconcentreerd en zo frivol. Het tempo ligt ook veel lager dan in het eerste half uur van de eerste helft. Twee nieuwe spelers nu bij Willem II die klaarstaan. Vincent Schippers en Ring. Meerveld. Zij gaan binnen de lijnen komen bij Willem II. Dat geen enkele indruk kan maken eigenlijk vanavond tegen Ajax. Gewoon een groot kwaliteitsverschil. En dat komt vanavond duidelijk naar voren in het voordeel dus van de Amsterdammers. Dat het hier thuis toch een aantal keren, en dat heb ik al een paar keer gezegd, behoorlijk lastig heeft gehad met bijvoorbeeld Go Ahead Eagles 0-0, Heracles 0-0. Maar vandaag dus makkelijk in het eerste half uur 3 goals gemaakt. Eigenlijk moet je zeggen 4, want die werd wat mij betreft nog steeds terecht afgekeurd. Daardoor staat het dus 3-0 voor Ajax. En ligt de bal nu bij Wellenreuter, de keeper van Willem II. Willem II dat voorin met Kabangu wel een aardige spits heeft. Die het goed doet. In elk geval hard werkt. Veel duels ook wint. En ook opvallend dat hij is gebracht door Fred Grim. En niet Kwasi Vriet, de clubtopscorer. Die gewoon nog altijd op de bank zit. Willem II krijgt nog 2 belangrijke thuiswedstrijden voor de winterstop. Tegen Cambuur en tegen NEC. Dan zeg je misschien in eerste instantie dat zou moeten kunnen. Want dat zijn 2 clubs die vorig seizoen zijn gepromoveerd vanuit de eerste divisie. Maar ze doen het allebei uitstekend. Net als Go Ahead Eagles dat dus afgelopen zaterdag Willem II al verraste in Tilburg door met 1-0 te winnen. Maar ook Cambuur en NEC, allebei in het linkerrijtje, komen dus nog op bezoek bij Willem II. Dat nu al 7 competitiewedstrijden niet heeft gewonnen. Ajax speelt de bal rustig rond. Vooral rustig, want het tempo ligt dus niet zo hoog. Het is allemaal een beetje mat aan de kant van Ajax. Er gebeurt niet veel. 66 minuten gevoetbald in de Johan Cruijff Arena. Even kijken of deze aanval iets oplevert aan de linkerkant van het veld met Gravenberg, maar die is inmiddels alweer in een hoek aanbeland. En Willem II heeft zich weer georganiseerd. Nee, het is povertjes in de tweede helft. 3-0. Als u vandaag door het centrum van Appingedam liep, dat kan zomaar, en u loopt dan langs de kapsalon, Tof Haar, goede naam ook voor een kapsalon, dan kon u een briefje lezen. Daar staat op: vandaag hebben wij het niet over corona of lockdowns. Alvast bedankt. Kapster Christa Jansen, jij hebt dat briefje geschreven. Goedenavond. Goedenavond. Dat is behoorlijk ingeslagen, dat briefje. Dat is landelijk nieuws. Echt. Had je dat verwacht? Nee, echt totaal niet. Ja. Wanneer heb je het geschreven? Vorige week donderdag. Zo, kijk eens aan. Dan is het nog lang buiten het nieuws gebleven. En heb jij dus binnen de zaak zo lang het er niet over gehad? Nou, het komt er nog steeds al in, maar wel zo min mogelijk, inderdaad. Ja. We betrappen onszelf er ook wel op, hoor. Het is best lastig om het er niet over te hebben. Dat begrijpen we ook. Laten we even naar RTV Noord luisteren. Die was vandaag ook bij je. Even luisteren waar hij het met je over had. Er is een afspraak. Ja, om 2 uur. Ja, top. Wat een weer hebben we nog. Ja, maar nu is het wel weer prachtig. Met het verkeer? Ja, goed. Dat is mooi. En bij u? Ja, prima. Hoi, hoe was van de bevings? Ah, af en toe. Dit is een beetje het gesprek, hè? Ja. Zo lijkt het een beetje momentje over jullie, hè? Ja. Ja, goed gesprek. Ja, inderdaad. Ja, nou is Hans hier naast mij, de man met het lange haar. Dus die zit bij jou in de stoel. Waar wil je het over hebben? Nou, of nog leuke plannen heeft voor de feestdagen. Ja, ik wil lekker op vakantie naar Oostenrijk, maar ik weet niet of het gaat lukken. Nee, precies. Kijk, daar gaan we alweer. Ja, het is echt heel lastig. Ja, ik denk, ga niet verder, want dan hebben we het er weer over. Ja, inderdaad. Nee, maar wat doe je dan als iemand erover begint? Hoe voorkom je dan dat je in een diepere discussie of een dieper gesprek komt? In zulke gevallen, zoals als dit dan met vakanties en zo, ja, dan kom je toch wel van, nou, ik hoop dat het doorgaat en komt vast allemaal goed. En dan, dan wijs ik toch maar weer op het briefje van, daarom hebben we het erop geplakt. Want anders blijf je constant maar erover doorpraten, inderdaad. Ja, nou en? Van één onderwerp ga je inderdaad heel gauw toch naar een soort discussievorm, wat je gewoon helemaal niet wil. Want iedereen heeft zijn eigen mening en dat is ook helemaal goed natuurlijk. Dus, maar niet voor ons om de hele dag over te praten. Nee, maar is er wel eens iemand half geknipt uit boosheid uit de stoel weglopen bijvoorbeeld? Of? Nee, nog nooit. Oh, dat niet? Nee hoor, nee. Hey, maar Christa, waarom mag ik het er niet over hebben bij jou in de zaak? Ja, omdat we gewoon echt heel erg klaar waren met dat negatieve gevoel wat het bij ons heel erg opbrengt. Omdat je echt inderdaad, nou ja, ik zei al, ongeveer 16 mensen per dag per persoon knipt. Dus en als iedereen het er constant maar over heeft, helemaal zodra er een persconferentie komt, denkt iedereen dat we dichtgaan. Hmm. En het, nou ja, het laatste wat je wil horen is dat je misschien weer dicht moet. En als je daar al je dag mee start, dan heb je gelijk al zo'n, ja, zo'n negatieve vibe over je heen, zeg maar. En als het dan nog tot aan, nou ja, nu dan 5 uur doorgaat, is niet zo heel gezellig. Maar heb je al negatieve reacties gekregen van mensen omdat jij mensen niet binnenlaat die het erover willen hebben? Nee hoor, nee. Iedereen mag ook binnenkomen. En dan wil ik zeggen, ik noem het. En tot nu toe heeft iedereen er heel veel begrip voor, gelukkig. Dus als de eerste komt die boos wordt of zo, dan nog geen idee wat ik dan doe, maar ik denk dat we daar ook wel weer gewoon begrip voor op kunnen brengen en dan maar iets positiefs van maken. Het is een soort van corona-oase. Ho, dat mocht je niet zeggen. Ja, maar ik heb het er niet over. Ik noem alleen gewoon dat het een soort van oase is, vind ik. Gewoon, het bestaat daar gewoon ja, niet. Ja, als je het er niet over wil hebben, dan ga je gewoon even een kopje koffie drinken bij haar. Ja, precies. Ik snap trouwens niet waarom we het niet over mijn vakantie mogen hebben. Want ik hoop dat het doorgaat, dat ik vrij kan krijgen van mijn werk. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja. Ik bedoel, verder is er geen probleem in de wereld. Ja, dit is ook een oproep aan je baas waarschijnlijk. Ja, nee, is al lang geregeld. Ja. Ik vind het wel een toffe actie. Wat zegt het jou, Christa, dat het zo nieuws wordt landelijk? Ja, ik vind het echt heel bizar. Ik had het echt gewoon niet verwacht. Want ik heb ook gewoon echt maar donderdagochtend zo een briefje geschreven met een dikke markerstift, zeg maar. Mm-hmm. En erop geplakt. En ik dacht, nou, we zien wel hoe lang we hem laten hangen. Maar tot nu toe hangt hij nu al een week. En ik denk dat hij gewoon lekker blijft hangen. Nou, zou ik zeker doen. Misschien ga je het woord aardbeving er ook nog wel bij zetten. Ja hoor, ja, ik zei vorige week al, misschien moeten we gewoon losse woordjes elke keer op de deur erbij plakken. Wat we niet meer willen horen. Uiteindelijk houdt iedereen zijn mond in die stoel bij jou. Ja. Op dinsdag geen aardbeving, ja. Op woensdag geen corona. Woensdag in de aanbieding. Goed, Christa Jansen, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. En dat we het even met je over mochten hebben. Ja, en we gaan het er weer niet over hebben, want we gaan naar Richard van der Maden bij Ajax Willem II. 4-0 is het geworden. Doelpunt van Davy Klaassen. Met het hoofd wordt geen strobreed in de weg gelegd in het 5-meter gebied. Voorzet komt vanaf de rechterkant van Gravenberg. Zei ik net zojuist niet dat hij zwak speelde vanavond. Nou ja, nu kapte hij zijn tegenstander tot 2 keer toe uitstekend uit. En legde hij de bal op het hoofd van Klaassen. Zo zie je maar weer. Hè. Erik ten Hag heeft er veel meer verstand van dan ik. Dat weten we allemaal. En Klaassen met het hoofd van dichtbij. 4-0 na 72 minuten voetballen in Amsterdam Arena. En het is Willem II dat helemaal niets kan afdwingen in deze wedstrijd. Het is echt op de helft van Willem II, daar speelt de wedstrijd zich af. Het kabbelt allemaal wel wat voort, want veel heeft Ajax niet afgedwongen in de tweede helft. Weinig kans in het begin van de tweede helft. 1 keertje die bal op de lat. En nu dus de goal van Davy Klaassen. 2 keer Anthony in de eerste helft. 1 keer Martinez. Anthony is al gewisseld door Ten Hag. En Ajax speelt de bal in een redelijk laag tempo in de tweede helft rond. Met Timber nu in de as van het veld. Berghuis ook in de as spelend als invaller. Tadic is daar ook heel veel te vinden. Veel aanvallers nu in het elftal van Ajax en een schot nu vanuit de tweede lijn. Ook weer van Gravenberg dat een aantal meters naast de doel gaat van Timon Wellenreuter. Ajax gaat weer 2 keer wisselen. Ik zie Danilo klaarstaan en ook Per Schuurs. Zij komen nog binnen de lijnen voor de laatste 18 minuten. Het is 4-0 Ajax Willem II. NPO Radio 1. Het is iets over 10:30. Eens kijken of Marnix Ampersen nog wat nieuws heeft wat zijn Appingedam ook kan bevallen. Shell stopt met het ontwikkelen van een olieveld in zee bij de Shetland-eilanden. Het bedrijf zegt dat er te weinig geld mee kan worden verdiend en ook zou de kans op vertragingen groot zijn. Greenpeace was van plan om vanwege de boorplannen een rechtszaak te beginnen tegen Shell. In Duitsland is bondskanselier Merkel formeel uitgezwaaid. Ze werd bedankt en geëerd door de Duitse strijdkrachten met onder meer een tap toe. Die werd live uitgezonden op televisie. Merkel bedankte in een toespraak voor het vertrouwen, maar ze waarschuwde ook voor antidemocratische tendensen in de samenleving, zoals complottheorieën. Oekraïne, Moldavië en Georgië krijgen samen 50 miljoen euro van Europa voor hun defensiebudget. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld technische ondersteuning en het opruimen van explosieven. Europese steun voor met name defensie in Oekraïne ligt bij Rusland erg gevoelig. Vervroegd stemmen is ook mogelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het kon al bij de Tweede Kamerverkiezingen. Minister Ollongren wilde drukte over een aantal dagen spreiden om coronabesmettingen te voorkomen. De Eerste en Tweede Kamer zijn het daar mee eens. Langs de lijn en omstreken. Hij heeft ons best gedaan. Maar ik dacht, het gaat lukken, Mannix. Ik dacht, het ook, ja. Ik dacht, ik bewaar hem voor het laatst. Ja. Goed gedaan. Dankjewel, Mannix. Goed, het is december, het is koud, het is schuur buiten. Dat betekent dat er in de natuur veel beesten doodgaan. Maar een kadaver tegenkomen in het wild, dat doen we natuurlijk niet heel erg graag. Nee. Dat is 15 weken geleden neergelegd. Walgelijke geur. Ik kan het echt niet anders omschrijven, sorry. Nou, je ruikt het een beetje, dat klopt. Ik moet even bijkomen. Het is echt kadagatver in dit geval. Geen prettig gezicht ook. Het stinkt echt enorm, maar toch vindt Natuurmonumenten dat er te weinig kadavers in de natuur te vinden zijn. Mathis Kalont, boswachter, goedenavond. Hallo. Wat goed dat je er bent. Ja. Jullie hebben het over van Natuurmonumenten over kadaverschaarste. Ik wist niet eens dat het woord bestond. Nee, daarom hebben we het ook inderdaad gewoon naar buiten gebracht. Het is eigenlijk, als je vroeger naar de bossen zou kijken, dus honderden, duizenden jaar geleden, dan leefden er allerlei dieren, rovers, maar grasheids, paarden, koeien. En die ging allemaal dood. En het was een hele cyclus van allerlei organismen. Dus stuk of 700-800 verschillende organismen leven eigenlijk al op één kadaver. Mm-hmm. Weet jullie wat we doen eigenlijk met een dood beest? Als we in het bos ergens iets doodgaat. Hou die vraag even vast. We gaan eerst even naar Richard. Oh, er is weer wat. Ja, er is wat. Dat betekent een doelpunt. Er is weer wat, ja. Er is weer een doelpunt van Ajax. En we zitten nu toch op die 5-0. Ik kan het kort houden, hoor. Een goede voorzet van Rens. En Danilo is nog maar net binnen de lijnen bij Ajax. Hij maakt een mooi goal voor Ajax. In elk geval, het is een goede aanval. Met Berghuis geen buitenspel. Bal goed op tijd gegeven. Rens kapt zijn tegenstander uit en op maat geeft hij hem dan aan Danilo. 5-0 voor Ajax. Goed, wat doet Natuurmonumenten met een kadaver? Ja, wat gebeurde er vroeger mee? Vroeger liet hij helemaal niks, toch? Nee, precies. Vroeger bleef het gewoon liggen. De jaren 50 terug waren we opeens langzaam gegroeid naar een enorm net bos- en natuurbeheer. Dus alle bossen werden helemaal opgeruimd. Dooi bomen werden opgeruimd, ook dooi dieren verdwenen. Omdat we natuurlijk geen rovers hadden, geen wolven. We hadden vossen, een paar martens. Maar die waren eigenlijk allemaal al wel behoorlijk ook bejaagd. Dus gingen we alles weghalen. En dat betekent eigenlijk een enorme voedingsbron. Niet alleen voor dieren, maar ook voor insecten. Vlinders, die mogen echt heel graag van dat soort sappen van dode beesten op drinken. Dus het is een enorm breed scala aan dieren wat erop afkomt. Maar waarom haalden we dat toen weg dan? Nou, ik kom even met een soort rekensommetje. Dan kan je het een beetje snappen. Stel, je hebt in een gebied, dit is een voorbeeld wat ik ergens van aan heb gehaald. Dat is fictief, het is niet helemaal fictief, maar je hebt 4000 reeën in een gebied wonen. Mm-hmm. Dat is een gemiddeld beest dat eigenlijk door heel Nederland voorkomt. 4000, dat zijn 2000 zetjes. Die krijgen allemaal anderhalf kindje. Sommigen hebben één, sommigen twee. Dus het zijn tussen de 1000 en 1500, 1500.000 jonkies. Dat zijn er 5500. Daarvan gaan er 100... zeg maar, voor de wolf dit, dood van nature. 400 worden er aangereden door auto's. De rest wordt afgeschoten. Nou, die van nature doodgaan, die zien we niet. Die liggen ergens in het bos. Dus dat zijn van die 5500, zijn er dan, zeg maar, 100. En dat verschilt een beetje per gebied, hoor. Die in het gebied blijven liggen. En die worden gewoon opgenomen in het systeem. Degene die afgemaakt moet worden, want dat kan door een aanrijding zijn met een auto, maar het kan ook dat het een hond achter ze aan heeft gezeten. Of uiteindelijk iets anders, een wolf. Maar die moet afgevoerd worden. Dus er zijn speciale organisaties, die halen zijn beest op en dan wordt hij eigenlijk gewoon naar de destructie gebracht. Gewoon de shredder. Precies. Zoals we dat dan even plat het is eigenlijk zonde, want wat je dus maar doet, dat is eigenlijk niet goed. Nou, je haalt voedingsstoffen weg uit een gebied dat het eigenlijk al schraal en moeilijk heeft. Dus heel veel, als je maar gewoon constant weg blijft halen. Een boer, als je tegen een boer zegt, je mag alleen maar groenten verbouwen, maar geen voeding aan je grond, dan ben je echt gek bezig. Want dan ga je eigenlijk alleen maar aan het verschralen. Is dat aan de ene kant met de stikstofcrisis misschien wel interessant, maar dat is een andere. Maar daar is in balans. Ik kan me wel voorstellen dat er op een gegeven moment gewoon te veel dode dieren in het bos zijn. Is dat niet zo? Nee, dat is echt absoluut niet zo. Want het systeem heeft het juist heel erg nodig. Want niet alleen dat hele kleine, maar ook die hele grote beesten. Dus de biodiversiteit gaat echt enorm omhoog als jij gewoon in je natuurgebied veel meer dieren laat liggen. Maar van wie moeten die beesten weggehaald worden? Ja, dat is ooit ontstaan. Gewoon doordat we dat vervelen. Het stinkt, het is vies. Het is ook niet echt plezierig om zeg maar dieren gewoon langs de kant van het weg te liggen. Dus we hebben inderdaad, ik denk al een jaar of 30 terug zijn we begonnen met speciale plekken waar we dan aangereden beesten neer gingen leggen. Ja, dus die we vonden, om ze toch maar terug te leggen in het gebied. Dus niet naar de destructie. Nou, daar wonnen we al een aantal dieren. Maar eigenlijk, we legden ze daar neer en we wonnen al een aantal dieren. Nou ja, zeg maar, als je dus die van de nature beesten die doodgaan, maar degene die dus eigenlijk aangereden werden, die werden dus uit het gebied gehaald en niet teruggegeven aan het gebied. Mm. Nu hebben we, nou, toen zijn we begonnen met een aantal gebieden aan de zuidkant van de Veluwe, waar we ze dan neerlegden, ver van wandelpaden. Een soort voedergebied eigenlijk. Ja, maar daar kwamen de zeearenden, maar ja, ook de zwijnen, de dassen. Ja, nu zit de wolf er natuurlijk ook op. Maar ook heel veel kleine dieren, muizen. Ik kwam edelherten tegen met een bot in zijn mond sabbelend, omdat er gewoon merg in zit. Dus juist nu in de winter is het ook een voedingsbron voor heel veel dieren. En een aantal soorten hebben juist dat voedsel en het in die winter nodig als ze, ja, om die winter door te kunnen komen. Want waar leidt het toe als je ze weghaalt, als er te weinig kadavers liggen eigenlijk? Nou, er liggen er nu al heel weinig. Hè. Waar leidt dat toe? Waar zorgt dat voor? Een biodiversiteitsverlies, want er worden steeds meer en minder aaseters, vogels die dat van leven, die kunnen er niet van. Ja, als er geen voedsel is, dan zijn ze er niet. Zo simpel is het. Mm. En een systeem, hoe meer elementen, componenten weer in een systeem terugkomen, hoe natuurlijk, maar ook hoe sterker een systeem is. Hè. Onze Nederlandse natuur is natuurlijk best wel versnipperd. Best wel staat onder druk. En als die natuur, die er dan over is, die kleine postzegeltjes, als die dan ook nog eens een keer eigenlijk te weinig voedsel voor krijgt, of te weinig, of te schraal is, ja, dan overleven ze het eigenlijk gewoon niet zo goed. Maar moeten we de wolf dankbaar zijn dat hij meer reeën doodmaakt eigenlijk? Eigenlijk wel, want het maakt dat er veel meer beesten in de natuur achterblijven. Delen van, niet alleen maar reeën, maar ook de zwijnen en ook de edelherten. Die kan hij ook al pakken. We hebben nu op filmpjes, ik weet niet of je dat gezien hebt, dat hij gewoon een edelhert kan pakken. En daar zitten rode wouwen, zwarte wouwen, zeearenden. Ja, ik vind het geweldig. Die wolf kan hem in zijn eentje niet opeten natuurlijk. Dus er blijft zo Nee, over. Er zit er een hele hoop komen erop. Maar wat zelfs ook gaaf is dat er gewoon eigenlijk uit Spanje, uit de Alpen komen gieren deze kant op. Dat was vroeger eigenlijk vrij normaal. Die broeden relatief richting Frankrijk, Duitsland, broeders ze, zeg maar. Ja, en die kwamen hier gewoon die komen nu dan, zeg maar, daar een gaantje van meepikken. Al die soorten zijn natuurlijk heel erg achteruit gegaan. Niet alleen maar de gieren, maar juist ook omdat heel veel gehouden beesten, die hebben we ook nog, staat heel veel pesticiden in, heel veel gif. En als zij dat gingen eten, dan krijg je ook weer dat ze daar ziek van werden. Dus dat was vooral lekker natuurlijke beesten zijn goed. Een ander ding wat er nog is we hebben nog heel veel gehouden wild. Gehouden wild? Ah ja, dat zijn de koeien en de paarden die in natuurgebieden voor ons het werk eigenlijk uitvoeren. Dat noemen we dan niet gehouden vee. Dat zijn geen veebeesten, maar ze zijn toch, we moeten er toch wel een beetje voor ze zorgen. En als die doodgaan, moeten we ze eigenlijk afvoeren. Dat moet. Ja, dat is een verplichting. Dus ze moeten ze uit het gebied halen. Dus je moet je voorstellen, wij hebben dus mensen in alle terreinen rondlopen die dus al die kuddes in de gaten houden. Nou, er mist natuurlijk wel eens wat. Maar als je dus, ja, soms zijn ze te ver heen, dan lukt het niet meer. Nou, dan mogen we ze laten liggen. Maar in principe moeten we ze afvoeren. Waarom? Ja, geen idee. Dat is wettelijk verplicht. Ja, dat is wettelijk verplicht dat we ze dan af moeten voeren. Nou, dat is eigenlijk jammer, want het zou eigenlijk mooi zijn als je dat gewoon op een aantal gebieden na. Maar dat is het Oostvaardersplas en een paar gebieden op de Veluwe. En een deel wordt natuurlijk gewoon bejaagd. En dat komt dan op het bordje. Letterlijk op het bordje, ja. Maar je zei aan het begin, toen we zeiden van, ja, maar waarom wordt het dan weggehaald, die niet gehouden beesten, gewoon in het bos, in de natuur. Toen zei je, dat doen we gewoon. Als we dat gewoon doen, dan kunnen we er toch ook gewoon mee stoppen? Nou ja, dat zijn regels. Dat heeft ook nog te maken met ziektes die overgedragen zouden kunnen worden. Ja, vogels, snap ik dat. Ja, we hebben de vogelgriep. Ja. Dus boeren willen graag niet dat er te veel trekvogels. Dan kan je natuurlijk ook zeggen dat er iets te veel gehouden vogels zijn Want heel veel trekvogels hebben inderdaad vogelgriep, maar die worden daar niet ziek van. Die zijn zo fysiek zo fit dat ze er gewoon niet ziek van worden. Maar rondom alle natuurgebieden zitten eigenlijk zoveel hekken, moet je maar eens opletten, dat eigenlijk heel veel beesten er eigenlijk niet eens uit kunnen. En de beesten die dan weer van die dode beesten opeten, die hebben eigenlijk hele sterke maagsappen, waardoor de ziektebacterie die in hun prooi zit, of dat wat ze aan het opeten zijn, dat dode beest, dat wordt eigenlijk zo verteerd dat het eigenlijk gewoon ook verdwijnt. Dus eigenlijk ruimen ze dan dus ook die ziektes op. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Jullie zijn hier vaker met een verhaal over wat er in de natuur speelt. Dit keer is het dus die kadaverschaarste. En altijd gaat het eigenlijk over van ja, we hebben te keurig geregeld in de natuur. Dat was de ene keer met het aantal dieren. Nu met de kadaverschaarste. Elke keer roepen jullie eigenlijk van laat die natuur zijn werk doen. Ja, precies. Maar hoe beter en hoe robuuster de natuur is, hoe minder je zelf hoeft te doen. En dan kan je wel zeggen, in Nederland hebben we bijna geen eigen natuur meer. Nou, dat is onzin. Natuur kan zichzelf best in stand houden als we maar gewoon zorgen dat de randvoorwaarden een beetje gewoon oké zijn. Aan de andere kant, mensen vinden dat natuurlijk niet prettig om te zien. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is ook niet dat we ze gewoon overal maar in de bosrand dumpen. Wat ik al zei, we hebben een aantal plekken vaak, of dat we ze in ieder geval een flink end van de wandelpaden afhalen. En dan verdwijnen ze. En ik echt op sommige plekken ben geweest dat er dan, ik wist dat dan de dag ervoor of twee dagen ervoor een neergelegd was. Wat ik net hoorde van zo'n man, nou, dat is over het algemeen lukt denk dat. Denk zomerperiode, denk ik ook gezien. Nee, ik heb er juist in de zomer ook heel veel gelopen. In de zomer heb je juist heel veel insecten. Precies. Die ze opeten. Dan gaat het eigenlijk nog razend veel sneller als in de winter. Maar in de winter zijn het ook al raven, zeearen zitten al eigenlijk heel vroeg op de eieren. En die hebben dus echt heel veel voedsel nodig. Dus die vinden dat echt super geweldig dat er juist veel meer voedsel ligt. Dus de Oostvaardersplassen, waar toen nog een aantal jaren terug enorme hoeveelheden beesten liepen, is ook niet gek dat daar de zeearend als eerste ook terugkwam. Om die simpele reden dat er gewoon echt de kadavers daar mochten blijven liggen. Prachtige vogels trouwens. Dat is waanzinnig inderdaad. Dat is echt en dat gaat heel goed, maar dat betekent dat als we de rode wouw, die komt ook langzaam naar Nederland, maar dit is ook gewoon een aaseter. Maar tot slot, afrondend, wat wil je nu eigenlijk qua kadaverschaatsen? Wat is dan de oplossing? Nou, we zouden graag willen dat veel meer terreinbeheerders, dus niet alleen maar de natuurlijke dode beesten, maar zeg maar de beesten die dus ook door afgemaakt moeten worden en normaal ter destructie aangeboden worden. Ze hebben de keuze om die gewoon in hun eigen terreinen neer te leggen. Dan kun je gewoon plekken uitkiezen waar dat veilig is. Maak ook excursies voor mensen om het inzichtelijk te maken. Mensen vinden het echt heel erg interessant. Juist om eens te leren en te weten hoe dat gebeurt. Ik heb bij mezelf bij het centrum heb ik wel eens ook dode beesten, niet zulke grote, wat kleiner. Dat stinkt echt absoluut niet. En het is juist heel interessant om te laten zien wat er dan gebeurt met zo'n plek. Ook de gehouden beesten, dat kan veel meer, mag daar wel blijven liggen. Maar vaak zijn we daar iets te braaf in. En dus ik zou zeggen, iets minder braaf. Ietsjes minder braaf mag best. Ja. Dankjewel voor je komst. Eén verhaal, boswachter Mathis Kalont. Gaan we eens bij Richard kijken. Schaarste is er niet aan doelpunten bij jou. Is er nog wat bijgekomen? Nee. 5-0, maar er kan er zo nog eentje bij worden geprikt door Ajax. Daarvoor is het verzet van Willem II ook gewoon te zwak. Wordt niet goed verdedigd. Ook bij die 4-0 natuurlijk niet. De kopbal van Klaassen die alle ruimte kreeg. Maar ook de 5-0, de aanval. Dat kon allemaal weer zo makkelijk. Willem II gelooft het allemaal wel. En wil natuurlijk liever niet afgeslacht worden met hele grote cijfers. 5-0, dat gaat dan nog wel. En het mag misschien ook wel blij zijn dat Ajax het rustig heeft aangedaan in de tweede helft. Het speelt misschien zo op 70-80%, schat ik, in deze wedstrijd. En dat is voldoende om Willem II met ruime cijfers te verslaan. Daar is het vertrouwen natuurlijk al weken broos. De zesde competitienederlaag op rij voor Willem II gaat eraan komen. En Ajax gaat zijn koppositie verstevigen op de nummer 2 Feyenoord. Het verschil zal 4 punten zijn na deze avond. Een makkelijke avond voor Ajax. Waar de bal rustig rondgaat op de helft van Willem II. Volop gewisseld aan beide kanten door Fred Grim en door Erik ten Hag. Nu de bal in de voeten van Martinez Paas. Naast hem naar Per Schuurs, een van de invallers. Dan gaat het naar de rechterkant, naar Berghuis. Die we nog niet zo heel veel hebben gezien. Maar goed, die heeft misschien een slapeloze nacht achter de rug. Blind nu met een hoge voorzet. Blind of Berghuis wordt al naar de grond getrokken. Maar de scheidsrechter Van der Graaf ziet daar volgens mij niet veel in. Het blijft voorlopig bij 5-0 na 89 minuten hier in de arena. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. To do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. In de studio, lokale sneeuwbuien als u op de webcam zit mee te kijken. Down for Love was dit van La Pegatina en Chef Special. Nou, eens even kijken hoeveel muziek, of muziek erbij komt. Hoeveel speeltijd erbij komt in de arena, Richard? 3 minuutjes, 1 minuut daarvan voorbij. Berghuis met een hele grote kans van dichtbij, waar Danilo al de 6-0 leek te maken. Berghuis ook een vrije trap zojuist genomen. Na die overtreding die ik zojuist al schetste, waar dan uiteindelijk toch nog een gele kaart voor werd gegeven. En een vrije trap. En Berghuis schoot hem bijna binnen. Uitstekende zweefduik van Timon Wellenreuter. We zitten dus in de laatste 1,5 minuut van deze wedstrijd. Een hele makkelijke avond voor Ajax. 5-0. Daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven, want zo lang is het dus niet meer. En dan komende dinsdag. Ja, Ajax heeft dus behoorlijk wat dagen om zich voor te bereiden op die wedstrijd. Ook om 9 uur in de arena speelt Ajax dan de laatste groepswedstrijd in de Champions League. Ajax al geplaatst natuurlijk. Overwinterd. Groepswinnaar ook. Razend knap. En dan zal het komende dinsdag weer gaan spelen tegen Sporting Portugal. In de wetenschap dat het ook in de competitie prima gaat. In elk geval qua punten. Ja, ze hebben wel 9 verliespunten al. Dat zou je natuurlijk niet zeggen voor Ajax. Met dat imposante doelsaldo. Want dat komt vanavond met 5 doelpunten. 43 op 48. 48 goals voor en 2 tegen. Dat zijn natuurlijk hele indrukwekkende cijfers. Met toch al 1 nederlaag en 3 gelijke spelen. Dus 9 verliespunten voor Ajax. Het zal waarschijnlijk bij 5-0 blijven. Daar is inderdaad het eindsignaal al van de scheidsrechter Edwin van der Graaf. Zo wint Ajax dus heel erg makkelijk vanavond van een zeer zwak Willem II, dat voor de 6e keer op rij, nee de 5e keer op rij moet ik zeggen, onderuit gaat in een eredivisiewedstrijd. Ajax scoorde 2 keer via Anthony in de eerste helft. Martinez maakte ook nog een goal. De 2-0 was dat. En na rust was het Klaassen en Danilo. 5-0 de eindstand dus. Ajax, Willem II. Dankjewel Richard vanuit Amsterdam. En eerder vanavond won AZ voor het eerst sinds 30 oktober weer een keer in de Eredivisie. Het was met 2-1 te sterk voor laagvlieger Fortuna Sittard. Toch kwam AZ weer op achterstand hoor in het begin. Trainer Pascal Jansen was dan ook niet tevreden over de start van zijn ploeg. Nee, maar dat staat ook verder los van de goal. Daarom beschreef ik dat net even. Kijk, die 20 minuten, zoals wij er hiervan naar kijken, heeft zo'n goal heeft daar ook weer zijn aandeel in. En dat je dan misschien in het veld staat met het gevoel van, ach nee, toch niet weer. Ja, het is wel weer zo. We hebben het zo ver laten komen weer. En dan ontstaat er, en dat heb ik wel vaker gezegd, dan ontstaat er urgentie vanuit een tegengoal. En dat is iets wat we proberen te voorkomen. Alleen kennelijk zijn we daar nog steeds heel hard leers in. Het positieve voor jullie in deze wedstrijd is dat je wel tot scoren komt. 2 keer en daardoor wint. Ja. Wanneer zie je in zo'n eerste helft dat wel jullie kant opvalt? Je bent aan het wisselen voorin. Je ziet positiewisselingen met Carlson en Gudmundsson. Ja, jullie zijn aan het zoeken. Ja, die ruimte die krijgen die jongens ook. Hè. Dus wat je wel ziet, het tweede deel van de eerste helft, is dat we wat hoger tempo gaan spelen. Je ziet wat meer variatie over de flanken zie je ontstaan. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je die ballen dan gaat binnenschieten. Want je creëert een aantal mogelijkheden. En, zeker aan de kant van Owen met Jesper. En daar moet je dan meer rendement uithalen. Hoe belangrijk is het dat Pavlidis hem maakt? Want het gaat veel over zijn positie. Het gaat veel over hem. Mm-hmm. Voor jou? Ja, ik vind het geweldig voor hem. En vooral voor het team. Hij staat er natuurlijk voor het team. En er wordt natuurlijk veel gezegd en geschreven over hem. Dat is ook inherent aan het feit dat je als spits bij AZ wordt binnengehaald, denk ik. En daar zul je ook je weg in moeten vinden. En dan kun je eigenlijk alleen maar goed doen door doelpunten te maken of doelpunten voor te bereiden. En dat heeft hij vandaag gedaan, dus ik ben blij voor hem en voor de ploeg. Vind je de kritiek terecht? Nou, ik denk als je niet presteert, dat geldt voor ons allemaal, dan is er kritiek. En dat is ook logisch. En op het moment dat AZ niet presteert of een spits van AZ niet presteert, dan komt dat vanzelf bovenborrelen. Ja, want dan lezen we verhalen over versterkingen die gehaald gaan worden in de winterstop. Klopt dat? Nou, wat ik heb aangegeven is dat we de selectie natuurlijk gewoon goed doorlichten iedere keer weer. Hè, aan de hand van de ontwikkelingen. En dan zien we gewoon dat we behoefte hebben aan aanvallende versterking. Met het profiel waarin wat meer diepgang zit. En toch ook scorend vermogen. En dat heeft niet zozeer alleen met Pavlidis te maken. Maar dat zou te eenvoudig zijn. Pavlidis is een goede spits. Goede spits voor AZ. Gaat nog heel veel voor ons betekenen. Maar we zijn wel op zoek naar wat meer mogelijkheden voor hem. Dat zei Pascal Jansen. Dan even naar Fortuna. Opmerkelijk moment. Ze kwamen op voorsprong via Sinan Flemming. Na zijn doelpunt had Flemming een speciale boodschap voor het kabinet. Op een briefje had hij het geschreven. Hij liet het zien. Sporten is gezond. Ja, het staat er. Sporten is gezond. Dus ik denk dat het... Laat ik het zo zeggen. Ik zou hopen dat de overheid, en er is al meerdere keren over gesproken, dat hij wat meer aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl om de algemene weerstand van de Nederlander te verhogen. Ja, dat was Flemming met zijn boodschap. Hashtag sporten is gezond. Stand in de Eredivisie. Ajax eerste met 36. Feyenoord de wedstrijd minder gespeeld. 32 daarachter. PSV met 31. En Utrecht is nu vierde met 26 punten. AZ staat achtste met 20. De laatste man. Over naar Diederik. Ja, vanavond was in Berlijn het officiële afscheid van Angela Merkel als bondskanselier na 16 jaar. Het was een mooie ceremonie. Er was een praatje van een van de ministers. Die zei dat ze terugkijken op een fijne samenwerking. Er was ook nog een kleine attentie. Een streekproduct. Een soort suikerbrood uit Neder-Saksen. Gewoon een leuk aardigheidje met nog een mooie kaart met alle namen van de ministers erop. Heel vriendelijk. Er was nog een liedje ingestudeerd. Merkel bedankt. Dus het was allemaal heel, heel aardig. Er was ook nog iemand van de oppositie die nog een praatje mocht houden namens de oppositie. En die maakte Merkel toch nog best lastig met forse kritiek op de opgelopen werkloosheid en scherpe vragen over de inflatie. Daar kwam ze niet helemaal uit. Maar verder was het een afscheid in stijl voor Angela Merkel. Oh, dankjewel. Diederik, morgen het nieuwsforum vanaf 8:30. Daarin Tom Elias, Ronald van Raak en Floor Bremer. Om 8:00 ook weer voetbal in de Eredivisie. Dan wordt er gespeeld in Groningen. Groningen tegen PEC Zwolle. En morgen de wereldbeker schaatsen. In de aanloop naar het Olympisch kwalificatietoernooi. Natuurlijk interessant. Het schaatsen in Salt Lake City. Eerst nog het oog zometeen met Lucella Carrasso. Fijne avond. Tot morgen. Je langer leven door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen.